zichtplan van Grand Optical. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Iraanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Masoud Pezeshkian, de gematigde kandidaat. In de eindronde versloeg hij de hardliner Saeed Jalili met 53% van de stemmen. Pezeshkian belooft toenadering te zoeken tot het Westen. De nieuwe Britse premier Starmer heeft op zijn eerste dag meteen het omstreden Rwanda-plan geschrapt. Volgens de Britse krant The Telegraph is het plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen van de baan. Starmer wil de illegale migratie op andere manieren tegengaan. De Slovaakse premier Fico is voor het eerst weer in het openbaar verschenen sinds hij half mei werd neergeschoten. In een toespraak op een Slovaakse feestdag prees hij de Hongaarse premier Orbán, die naar Moskou en Kiev is gereisd om te praten over vrede in Oekraïne. De Slovaakse premier staat, net als Orbán, bekend als pro-Russisch. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, wordt vernoemd naar oud-premier Berlusconi. De schatrijke zakenman was 4 keer premier van Italië. Maar hij was ook omstreden door rechtszaken en seksfeesten. Berlusconi overleed ruim een jaar geleden. Het weer. Vanochtend trekken buien naar het oosten. En daarna breekt de zon door. Wordt het op een enkele bui na droog. Het waait flink, aan zee hard tot stormachtig. En het wordt 18 tot 22 graden. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Maar wel met minder wind. En vanaf maandag gaat de temperatuur wat omhoog. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Bluebeard, een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Helene Plag en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, welkom bij Nieuwsweekend. Mieke is er niet, die is op wintersport of zo, denk ik. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gaan we allemaal doen de komende 2,5 uur? Bram Bakker die komt langs, verslavingsexpert. Hij heeft een vaak gemiste diagnose, verslaving aan geld. En dat is een collectieve obsessie waar we maar eens vanaf moeten, vindt hij. Schrijver Peter Buurman die heeft zijn tweede roman geschreven en daarvoor duikt hij diep in de wormhole. Want, zegt hij, een onwaarheid is misschien wel evident. Evidente onzin, maar daarmee bestaat hij wel degelijk als onwaarheid. En zo duikt hij in dat boek in de wereld van de doppelganger van Paul McCartney en de versie van de werkelijkheid waarin het WK 2010 door Nederland werd gewonnen. Om 9 uur Kees Boonman over het sprankelende debuut van onze nieuwe regering. Schoof 1. Wat hebben we nou gezien? En we gaan het hebben over valse honden. Wat moet je eigenlijk doen met een valse hond? Is die nog op te voeden? Is die nog te redden? Is er nog sprake van rehabilitatie? Een auto die gaat piepen als je te hard rijdt. Dat wordt verplicht. Autojournalist Frank Jacobs heeft daar een eigen mening over. Die komt hij straks vertellen. Big Lebowski, No Country for Old Men, Fargo. Allemaal legendarische films van de Coen Brothers. AI in Amsterdam heeft een retrospectief deze zomer. En wij gaan kijken wat de films van de Coen Brothers typeert. Maar eerst Frankrijk. Ja, Nederlands populairste vakantieland. Na morgen kunnen we elkaar of de hand schudden of bij elkaar uithuilen. Het is maar hoe je er naar kijkt. Het gaat in ieder geval om de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Het Rassemblement National van Marine Le Pen rammelt aan de poorten van de macht. En president Macron zou wel eens een slechte zomer kunnen gaan hebben. Schrijver en essayist Bas Heijnen woont deels in Parijs. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vraag is, zitten er wat overeenkomsten met ons? Kunnen we misschien nog wat leren van elkaar? Want stel dat radicaal rechts opnieuw die grote winst boekt. Betekent dat dan eigenlijk dat ze automatisch gaan regeren? Of wacht Frankrijk dan een beetje een vergelijkbare periode van maandenlange chaos zoals wij die hebben gehad? Nou, het is allemaal ontzettend onzeker. En er is wel echt zo'n verzet tegen de partij van Le Pen, dat ik vraag me af of daar makkelijk een doorbraak in samenwerking zal zijn. Ik denk eerder op een ander, met andere partijen met elkaar. Dus dat verzet is in Frankrijk een stuk heftiger, ook omdat er gewoon een heel groot, sterk linksblok is. Dus wat dat betreft vraag ik me dat af. Maar ja, het is wel, onzekerheid is op dit moment wel de belangrijkste factor. Mensen weten echt niet wat er gaat gebeuren. Dat is zowel in politieke kringen, de kringen rond, ook in de partij van Macron. Dan vragen ze nog steeds af wat hij nou eigenlijk gedaan heeft en waarom hij dit gedaan heeft. En bij de kiezers, want je ziet toch in alle portretten van kiezers, net als in Nederland, worden die natuurlijk uitgebreid geportretteerd. Mm-hmm. Dat het alle kanten opvliegt in onzekerheid. En mensen zijn toch echt wel angst, bang, of voor extreem rechts, of sommige mensen ook voor extreem links, omdat die natuurlijk allemaal voorstellen hebben die hen ook gaan raken. Of politie mensen. Dus wat dat betreft is het grote onzekerheid. En dat is eigenlijk heel penibel, ook vlak voor de Olympische Spelen. Dus er hangt echt heel veel van af. En tegelijkertijd is het volkomen onzeker wat er nou eigenlijk vanavond gaat gebeuren. Of vandaag morgen, gaat gebeuren. Ja. Vanavond bekend gaat worden. Bekend gaat worden. Wat merk je ook dan als je kijkt in aanloop naar de eerste ronde en nu, dat er in die periode nu tussen de twee rondes, dat Fransen daar anders mee omgaan? Misschien door de Nederlandse bril ook bekeken? Kijk, er is natuurlijk wel, je hebt hier dat ingewikkelde systeem van die twee rondes. Dus dan blijven normaal de twee partijen over. Of de partijen die boven die 12,5% zitten. Nou, dat zijn er in dit geval vaak ook drie. En dat is nieuw, want vorige verkiezingen waren er maar acht of zo. Gevallen van waar er drie kandidaten overblijven. En nu zijn het er veel meer, honderden, waar drie kandidaten overblijven. En dan is het gewoon dat degene die er onderaan bungelt afstand neemt, dus niet meedoet, om degene waar men toch dan de tweede keus die wil winnen, dat men daar achter gaat staan. En dat is te vaak de kandidaat die tegen het Rassemblement National is. Dus dat is dit systeem. Men wil echt dat dat Rassemblement echt uit de regering houden. En daarom is er ook een soort idee van een Front Républicain. Dus het idee dat alle mensen van het centrum en van links, hoewel ze elkaar normaal grondig haten, in dit geval de handen in één slaan om Bardella en de Le Pen daarachter uit de regering te houden. Ja. Dat is misschien het grote verschil tussen Nederland en Frankrijk. Wij houden van polderen, de Fransen houden van confrontatie. Dat is hier sowieso. Dat zie je natuurlijk. We kennen de stakingen, we kennen de demonstraties. Het is snel koppen tegen elkaar. Het idee dat je compromis sluit, samenwerken, dat je elkaar eigenlijk ook neutraliseert. Dat is redelijk vreemd. Dat is natuurlijk in Nederland ook wat er nu in Nederland gebeurt. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar is natuurlijk ook best wel iets heel nieuws. Maar nou is het wel zo Nederland en Frankrijk zijn twee verschillende landen met twee verschillende politieke culturen. Maar je ziet natuurlijk wel ook wel gelijkenissen. En nu nog steeds extreem rechts heet in Frankrijk. Men spreekt hier niet van radicaal rechts. Dat natuurlijk zo gegroeid is dat het eigenlijk niet langer te negeren valt. En je kunt heel veel afvragen van wat Macron nu eigenlijk bezield heeft door zo plotseling die verkiezingen uit te roepen. Maar aan de andere kant heeft men het gevoel dat er ook wel iets moet gebeuren. Je kunt niet eindeloos die Rassemblement laten groeien zonder dat er op een gegeven moment een vorm van acceptatie krijgt. Ik snap op zich die motivatie van Macron wel niet de timing. Nee, ik wou net zeggen, maar die timing, je moet er iets ook pas met de Olympische Spelen opkomst. Stel dat radicaal rechts wint. Misschien als ze niet winnen, dan gaan hoe dan ook grote demonstraties op gang komen. Het wordt gezellig in de zomer in Parijs. stakingen, nou, een stuk een ramp. Dus nee, ik denk Macron heeft zich niet geliefd gemaakt. Ook niet bij zijn eigen geestverwanten. En het is ook een manier waarop hij dat gedaan heeft. Dus hij heeft ook zijn naaste, onder andere Attal, heel laat, dus de premier, heel laat ingelicht. En die moet natuurlijk de kar trekken op dit moment. Dus die zag je ook wel met een soort uitgebluste oogjes. Hij is nog heel jong. Dat het jonge elan was, begint nu wel weer een beetje terug te komen. Maar je zag gewoon die verbijstering op zijn eigen gezicht terwijl hij campagne moest voeren. Dus dat is. Ik geloof Paris March heeft ook op dit moment op de cover staan. Macron déconnecté. Die totaal niet meer een soort feeling heeft met wat er leeft. En dat vragen echt wel mensen die hem voorheen echt toegedaan waren, vragen zich echt wel af wat hem bezielt. Maar je had het over de verschillen tussen Nederland en Frankrijk en de overeenkomsten. Ja. Het is eigenlijk een historisch misverstand. Nederland is een republiek met toevallig een koning en Frankrijk is een monarchie met toevallig een president. En die president heeft een soort sacrale koninklijke aspecten. Ja, je hebt natuurlijk in Frankrijk, kan je zeggen, die revolutie die heeft er enorm ingehakt. Dat heeft een soort egalitaire discours opgeleverd. Dat mensen toch voor die gelijkheid strijden en dat idee dat iedereen gelijk is, enzovoort, enzovoort. Maar die oude structuren van dat absolutistische koninkrijk, onder, laten we zeggen, Lodewijk XIV en zijn opvolgers, en die maatschappij van rangen en standen, die is ook veel minder dan in Nederland opgeheven. Dus die twee lopen eigenlijk heel erg door elkaar. Aan de ene kant heb je dat, daarom is zo'n links ook altijd veel, veel sterker en radicaler dan in Nederland. Dus dat is dat revolutionaire geest van we zijn allemaal gelijk en we moeten gelijke rechten en dit. En toch ook nog wel dat hele hiërarchische, elitaire van het koningdom. Die lopen altijd een beetje door elkaar. En Nederland is wat dat betreft, ja, het zijn allemaal gewoon mensen, zowel in Nederland als Frankrijk. Dus die hebben allemaal dezelfde eigenschappen. Dat is de overeenkomst. Maar de maatschappij is in Nederland toch echt wel egalitairder. En ik heb ook wel eens tijdens COVID tegen vrienden gezegd van goh, maar Macron die is heel erg van bovenaf. En dan zijn mensen ook wel veel volgzamer dan in Nederland. Je moet een mondkapje op. Nou, in Nederland begint iedereen dan 2 weken lang heel hard te roepen. En gaat iedereen alle kennis bijhalen. Is dat mondkapje niet deugd, dat het nergens verdient. En laat mijn vrijheid niet afnemen. In Frankrijk stopt iedereen meteen dat mondkapje op en wordt er niet gezeurd. Maar aan de andere kant zie je ook wel, als de protesten uitbreken, gaat het ook veel harder aan toe. En ik heb wel eens gevraagd aan kinderen, ik zeg, ja, maar als Macron nu zegt, Fransen, ik heb jullie nodig, help mij hierbij. Nou, dan kijken ze echt aan en zeggen, ja, maar dat betekent dat hij het niet weet, dan moet hij aftreden. Dus het idee dat je samenwerkt, dat je bij elkaar gaat zitten en zegt, goh, wat is jouw inbreng? Dat is niet helemaal de manier waarop de maatschappij hier gestructureerd is. Maar wat wordt dan het meest logische scenario? Stel dat Rassemblement wel wint, maar geen absolute meerderheid krijgt. Wat voorzie je dan? Nou, dat is. Men weet het eigenlijk echt niet. En men weet ook echt niet wat die uitslag gaat worden. Het ziet er wel naar uit dat die meerderheid, absolute meerderheid, niet gehaald gaat worden. Dat verwacht men. Maar ook daar is men toch nog wel redelijk onzeker over. Maar als dat niet gebeurt, dan zal. Je hebt links heeft een coalitie gevormd, het Nieuwe Volksfonds. Maar dat is eigenlijk ook een beetje loszand. Want daar zit die Mélenchon in. Nou, dat is echt, die wil je niet op de koffie hebben. Dat is echt een radicaal, soort halve Stalinist nog. En ook een echt absolute volksmenner. Maar je hebt ook Rafael Kloeksman. En die is eigenlijk meer een socialistische partij. En die zit eigenlijk niet redelijk dicht bij tegen Macron aan. En die is eigenlijk na de Europese verkiezingen, toen Macron deze stap zette, is hij toch met die Mélenchon samengegaan in één front. Maar dat is niet een coalitie die blijvend is, want die twee die staan echt heel ver van elkaar. Dus het kan best zijn, mensen zijn net als in Nederland, en misschien nog wel minder, niet erg loyaal. Dus het kan best zijn dat hij uiteindelijk dat juist centrum links naar Macron toe gaat. Maar dat hangt erg van, denk ik, van de uitslagen af. En dan dus ook om Le Pen maar proberen erbuiten te houden. En een beetje chaos, dat kunnen de Fransen wel aan, Bas, tot slot? Nou, ze hebben al heel veel chaos gehad. Dus, ze zijn wel ergens aan gewend. Dat is, ja, dat, nou ja, een beetje chaos erbij. Ik heb vorig jaar met de protest tegen de pensioenshoogleeftijd. Toen zei ik tegen een bevriend restauranthouder. Toen stond de halve stad, nou niet in de fik, maar het liep echt hoog op. De helft, de boel werd in elkaar geslagen. Toen zei ik, maar het loopt nu toch echt heel hoog op. Toen zei hij, ja, altijd voor de vakantie. En dat is waar, dat, die, dat liep. Toen de vakantie begon, was het ook meteen afgelopen. Dus men is weer veel gewend. Maar het is nu echt wel. Heel veel onzekerder dan, ja. Dan de laatste jaren. En je ziet daar ook dat die orde van Macron in zijn wezen volgens mij gewoon uitgespeeld. Mm. En dat voel je, dat wat die energie die hij meebracht toen hij begon, die heeft hij verspeeld. En dan kan je zeggen, deels is dat helemaal niet zijn schuld, want zoveel slechte dingen heeft hij gedaan. Maar op een gegeven moment houdt het ook op. En je ziet dat zijn getrouwen nu ook van hem weglopen. Dus dat gaat ook iets gebeuren. Als hij nu weer enorme klappen krijgt morgen, dan is hij uitgespeeld. Ja. En dan is maar de vraag wat hij gaat doen. Want hij is wel president, maar hij wil het blijven. Maar dat is nog maar de vraag of dat kan. Dus heel onzeker. Het is absoluut, mensen staan echt onder grote spanning. En het is ook bijna vakantie. Dus wie weet gaat het dan ook weer meevallen. Bas Heijnen, dankjewel. Schrijver en essayist. Graag gedaan. De afgelopen 2 jaar deed het Landelijk Expertisecentrum voor Complexe Honden een pilot met een soort TBS-traject voor bijtgrage honden. De conclusie, een grote groep kan na het bijtincident weer terugkeren in de samenleving, maar er is wel maatwerk nodig en dat gaat geld kosten. De directeur van de stichting Hondencampus, Maartje Horvers, goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht altijd, een hond is vals en een valse hond die... Die moet een spuitje, want die wordt nooit meer beter. Ja, dat is een beetje de discussie, hè? Wordt een hond vals geboren of vals gemaakt? Maar eenmaal vals, is die dan nog te rehabiliteren? Ja, dat is afhankelijk van een aantal oorzaken of van een aantal redenen waarom zo'n hond uiteindelijk bijtgedrag gaat vertonen. Natuurlijk zijn er honden bij die vanuit genetische eigenschappen bijtgedrag gaan vertonen vanuit erfelijk aspect. Doorgefokt om een agressieve hond te zijn. Verkeerde foklijnen waardoor dat gen door is gefokt en een groot risico vormt. Maar er zijn ook honden die gedurende het leven ervaringen opdoen en leerervaringen opdoen en mogelijk trauma's opdoen, waardoor ze uiteindelijk bijtgedrag kunnen gaan vertonen. Maar waarbij we ook zien dat bijvoorbeeld het fysieke stukje, dus mentale en fysieke gezondheid, een grote reden is om uiteindelijk bijtgedrag te gaan vertonen. Vergelijk het een beetje met ons mensen die bijvoorbeeld gisteravond ruzie hebben gehad, slecht hebben geslapen en je gaat de volgende dag naar je werk en je komt in de file terecht en je bent geïrriteerd als er iemand voorbij vliegt en je wordt agressief. Ja, dat is ook hetzelfde bij honden. Kan die spanning op die manier opbouwen door die eigenlijk emotionele staat waarin ze op dat moment verkeren. Maar kan je dat afleren als hij dan gebeten heeft? Want hoe geef je een hond therapie? Ja, dat is een goede vraag. Hoe doe je dat? Zoals we het over complexe honden hebben, hebben we het ook over de complexiteit rondom dat hele onderwerp. Het is natuurlijk eerst zaak dat je, net als in de gezondheidszorg voor mensen, gaat onderzoeken waar komt dit probleemgedrag nu eigenlijk vandaan? Wat is de oorzaak van dit gedrag? En welke factoren hebben hier allemaal invloed op gehad? Dus een onderzoek is in eerste instantie echt noodzakelijk om een diagnose te kunnen stellen en uiteindelijk ook een prognose te kunnen stellen. En we moeten natuurlijk wel realistisch zijn dat er zeker honden bij zitten die niet te rehabiliteren zijn. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat wanneer een hond bijvoorbeeld een kind heeft aangevallen en zwaar heeft verminkt en verwond, dat die weer terugkeert naar de maatschappij. Maar er zijn zeker ook honden bij die uit zo'n slechte situatie komen, die zeker nog te rehabiliteren zijn door middel van therapie, noemen we dat dan, behandeling, training. Maar ga je dat dan eerst observeren? Hebben jullie een soort Pieter Baan Centrum voor honden? Ja, zo kun je het wel een beetje zien. Het protocol wat we hebben opgezet is in eerste instantie opgericht omdat dat welzijn, dus het fysieke stukje, het mentale stukje, stabiel te krijgen. Die honden die worden eigenlijk vanuit de samenleving, vanuit de eigenaar en die omgeving in één keer vastgezet in een kennel, binnen de muren van de opvang. Dat verandert natuurlijk voor zo'n hond, is een heel andere ervaring, is enorm spannend om daarin te komen. Dus ons traject is eigenlijk opgedeeld in verschillende fases. We noemen de eerste fase ook wel de gewenningsfase. De hond moet wennen aan de nieuwe prikkels uit de omgeving. Er wordt een case manager geselecteerd die eigenlijk de rol van de eigenaar overneemt, dus die dat hechtingsproces aan moet gaan. En vanuit daar wordt de hond weer onderzocht en vanuit daar weer behandeld en als het allemaal goed gaat ook weer herplaatst. Hoe gaat die behandeling? Hoe leer je een hond dat hij niet een kind of iemand anders moet aanvallen? Dan ga je ook weer kijken eigenlijk naar de oorzaak. Een hond heeft met bepaalde prikkels bepaalde associaties. En we zien vaak dat een hond zich juist vanuit dreiging, dus een hond voelt zich bedreigd, bepaald gedrag in gaat zetten. In eerste instantie zal hij zijn grens aan gaan geven door te grommen of zijn tanden te laten zien of te gaan blaffen. En als die dreiging dan toch dichterbij komt, kan die hond overgaan tot bijten. Dus die associatie met die prikkel wordt als dreigend ervaren. En wij gaan proberen die emotie ten opzichte van die prikkel, en die prikkel kan dus zijn een kind of een vreemd persoon of een andere hond of een ander dier, gaan we proberen vertrouwen te winnen als hij weer in aanraking komt met die prikkel. En dat doen we door het toedienen van eigenlijk allemaal aangename prikkels, zoals voer, maar ook aandacht van die case manager, van die geleider, bepaalde steun die we gaan bieden, de hond leren andere keuzes te maken wanneer die in aanraking komt met die prikkel. Maar dan is alles komt neer op de begeleider, ofwel de baas, het baasje van de hond. Zeker. En dat is dan bij jullie natuurlijk een heel erg gespecialiseerd iemand. Ja, maar daarna. Ja. En inderdaad, we zien dus vaak dat de houder, dus de eigenaar, staat als risicofactor nummer 1 in het rapport van Develon genoemd. Dat vaak de grootste oorzaak is waarom honden gaan bijten. Omdat die eigenaar niet altijd voldoende kennis en vaardigheden bezit om die hond goed te kunnen begeleiden. Nou, dan komt hij inderdaad bij ons terecht met een expert. En hij moet daarna weer herplaatst worden in de maatschappij. Dus wij gaan een stukje trainen, waardoor we dus eigenlijk die hond weer de emotionele staat verbeteren. Proberen hem weer ook fysiek gezond te krijgen. Proberen die associaties te veranderen. Maar ook zeker het begeleiden van die nieuwe eigenaar is van zeer groot belang. Dus die eigenaar die kennis en vaardigheden mee te geven op het gedrag van die type, van die hond. Maar je zegt nieuwe eigenaar. Dus als een hond heeft gebeten, dan zeg je eigenlijk, de hond heeft niet gefaald, de eigenaar heeft gefaald. Dan kan die hond niet terug naar die eigenaar. In sommige gevallen. Er kunnen eigenlijk drie zaken uitkomen. Als een hond in beslag wordt genomen op grond van een bijtincident, dan wordt hij dus eigenlijk weggehaald van die eigenaar in een opvang geplaatst. Dan kunnen er drie zaken uitkomen. Dus of die hond gaat retour eigenaar, of die hond wordt geplaatst. Ja, retour eigenaar, zo noemen we het. Envelopje. Zo staat het bij ons in het systeem. Ja. Retour eigenaar. Of hij wordt herplaatst. Nu is natuurlijk minister Adema ook bezig geweest met die mix van maatregelen, dat pakket aan maatregelen, om ook die eigenaar dus inderdaad bijvoorbeeld een verplichte cursus te geven. En ja, dat is denk ik ook wel een hele belangrijke maatregel die toegepast moet worden. Omdat we zien dat toch dat gebrek aan die kennis en kunde een van de grootste oorzaken is. Als die hond teruggaat naar die eigenaar, dan is bijvoorbeeld het opleggen van een educatieve maatregel een zeer goede zaak. Dus dat je die eigenaar wel weer gaat begeleiden van hoe kunnen we nu gaan voorkomen dat die hond nog bijtgedrag gaat vertonen. Komt het veel voor eigenlijk? Zijn er veel valse honden? Ik zeg altijd tegen mensen, die hond bijt heus niet, maar ik weet niet waar ik dat precies op baseer. Ja, en dan, het is elke keer de valse hond, zo willen we het liever niet noemen. We noemen het meer de complexe hond. En een hond die toch een rugzakje bij zich draagt en vanuit daar gaat bijten. Complexe honden in de samenleving komen wel steeds meer voor. Als we naar de opvang kijken, ook de reguliere opvang, dan waren het vroeger allemaal leuk Jack Russeltjes en Labradortjes en die allemaal in een groepje op het veld konden. Nu zijn het allemaal honden die echt allemaal extra begeleiding nodig hebben. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we die pilot zijn gaan doen en dat protocol hebben opgesteld. Omdat we wel merken dat die expertise toch wel nodig is om die dieren die in die opvang terechtkomen de juiste behandeling en zorg te kunnen geven. Maar wordt het niet, begrijp me niet verkeerd, want ik ben echt dol op honden, maar wordt het niet heel erg vermenselijkt? Als wij zeggen het geen valse hond, nee, een complexe hond noemen we het. Complexe hond, ja. Alles wordt zo vanuit de mens benaderd. Denk uiteindelijk, is het een hond? We hebben heel veel honden. Het is uiteindelijk een hond, maar het is uiteindelijk door de jaren heen natuurlijk wel onderdeel geworden van ons gezin. Vroeger had een hond meer een functie om bijvoorbeeld het terrein te bewaken of mee te gaan met de jacht. Wij hebben zelf als mens die hond onderdeel gemaakt van ons gezin. En daar gaan enorm veel emoties mee gepaard. Want je kunt je voorstellen als een hond van je weg wordt genomen omdat hij een bijtincident, dat enorm veel verdriet doet. Maar ook aan de andere kant weer een enorme impact heeft op het slachtoffer. Maar inderdaad, die hond heeft in deze tijd heel veel waarde gekregen vanwege het feit dat hij dus dat onderdeel is geworden van dat gezin. En een hond heeft emoties en we moeten die honden ook wel respecteren zoals ze zijn. Dus ja, daar is veel ontwikkeling in, ook op de manier van trainen. Vroeger werd er veel gewerkt met slipkettingen of met stroombanden. Ja. Nu gaan we steeds meer kijken van ja, maar wacht even, die hond heeft ook emoties en gevoel. En die aversieve middelen, die hebben juist een heel negatief effect op het gedrag van die hond. Dus ja, we nemen het wel steeds serieuzer, gelukkig, vind ik. Dat het steeds meer onderdeel wordt van onze maatschappij. Ja, want als er een kind gebeten wordt, dat moet je heel serieus nemen. Absoluut. Daar is er ook discussie of je bepaalde rassen zou moeten verbieden. Ja, dat klopt. Lijkt me ook ingewikkeld om precies te definiëren welk ras dat is en of een hond daartoe behoort en et cetera. Maar hoe staat u daar tegenover? Ja, dat is ook een zeer complexe discussie eigenlijk. Want die honden die eigenlijk verboden, die ze willen verbieden, die zouden verboden worden door de kenmerken die ze bezitten. Dus dat wil zeggen dat sommige honden een bepaalde bijtstijl hebben of een bepaalde bijtintensiteit. Je ziet die honden al voor je met die grote bekken en die grote kaken. Die kunnen natuurlijk veel meer schade aanrichten dan bijvoorbeeld een tekkel. Terwijl een tekkel mogelijk net zoveel bijtgedrag vertoont als een pitbull. Nu is het natuurlijk ook zo dat niet iedere pitbull of rottweiler dat gedrag ook daadwerkelijk zal vertonen. En dat maakt het eigenlijk een beetje ingewikkeld. Dus we weten dat die honden, als ze bijten, enorm veel schade kunnen aanrichten. Maar het is niet bewezen dat ieder hond met die kenmerken ook daadwerkelijk gaat bijten. Dus wij pleiten eigenlijk meer voor een DNA-databank om echt inzicht te krijgen in die foute foklijnen. Om toch dat stuk honden uit te kunnen gaan sluiten van de maatschappij. In plaats van het hele ras te gaan verbieden. Want zijn er ook pitbulls die gewoon op je voeten einde liggen als je zit te Netflixen en die dan lekker kwispelen en dan het buikje omhoog doen en die nooit agressief gedrag vertonen? Absoluut. En ook zelfs die honden die wel eens een keer een bijtincident hebben veroorzaakt, zullen eigenlijk 99% van de tijd dat gedrag ook wel vertonen. Het is vaak dat samenspel van die omstandigheden dat een hond bijtgedrag gaat vertonen. Dus zeker zijn pitbulls, rottweilers, noem het maar op, honden die ontzettend juist heel erg trouw zijn aan dat gezin en aan die baas. Maar mogelijk buiten de deur, dus bijvoorbeeld hebben we het over territoriaal gedrag of bij terriers over prooivanggedrag, dus andere dieren en andere soortgenoten, dat we daar eigenlijk de meeste risico's zien. Maar die hond kan dus ook super lief en gezellig. Dankjewel, Maartje Horvers. Oranje op het EK voetbal. Gakpo kan zijn actie maken en misschien schieten. Daar komt hij, Gakpo! Oh! Roemenië naar huis. Schitterend moment, zeg. Het is toch die Gakpo. 6 goals nu al op WK's en EK's. Dit is een man van het grote moment. Vanavond om 9 uur Turkije in de kwartfinale. Maal gaat zo door. Maal! 3-0. Vanavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Turkije op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We on fire. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Terdesom. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Nu naar Aldi. Voor goudse 48 plus kaasplakken, Jom of Jom belegen, 500 gram voor 3,69. Scharrelkipdijfilet 1 ster beter leven, 750 gram voor 6,49. En deze week nergens goedkoper, watermeloen. Per stuk voor maar 1,69. Dat is nog eens een zoetsappig prijsje. Tuurlijk wel, Aldi.

Na 9:30, een nieuwe stap in het veiliger maken van autorijden. Probeert u het zich maar even voor te stellen. Telkens als je de maximumsnelheid overschrijdt, dan gaat je auto piepen. Alle nieuwe auto's worden met zo'n systeem uitgerust. En we besluiten dit uur met de omstreden wolvengroet en de ondergronds opererende grijze wolven in Turkije. Maar eerst dus politiek. Ja, Kees. Kees. Waar we nou naar zitten kijken deze week? Wat was het? Nou ja, dat het een turbulente politieke week was, dat is geloof ik het hele land wel opgevallen. Maar dan is het toch aardig om even bij het begin te beginnen van deze week. Zo'n dinsdag is natuurlijk een hele bijzondere dag. Hè? Je komt bij de koning, ja, wij niet dan, maar al die kandidaten, ministers en staatssecretarissen worden beëdigd, zijn in Huis ten Bosch. En hun hele leven van iedereen is totaal veranderd. En dat vertelden ook sommigen s'avonds. Want s'avonds, dinsdagavond, was er een ontvangst met een deel van de parlementaire pers op het Catshuis. En daar kwamen zij opeens in een andere wereld. En wij konden opeens kennis maken met mensen die uit zo'n andere wereld komen. Want niet iedereen is een ervaren politicus of met een politieke cv. En dan hoorde je ook, al die ambtenaren die... Alles wordt voor je geregeld. Mijn agenda is al helemaal volgeboekt met al mijn afspraken. Hoef helemaal niks zelf te doen. Er zat de auto voor de deur. Ik heb mijn tas en een hoorde voorlichters liep erbij. En dat is tamelijk imponerend en ook wel indrukwekkend. Waarbij je natuurlijk als valse criticus meteen denkt... nou, van het ontslaan voor die ambtenaren komt natuurlijk niks terecht. Want daar zijn ze hartstikke enthousiast over aan zo'n ontvangst. En daar zie je al dat iedereen op zo'n moment, en zeker ook op het Catshuis, wat aardig opgeschilderd is en het gras was goed gemaaid en het weer was prima, dat iedereen denkt, nou ja, het is eigenlijk best allemaal hartstikke leuk. En wat zijn nou de problemen in het land? En er stond daar veel miljoenen aan wagenpark buiten te wachten. En chauffeurs natuurlijk met elkaar een beetje praten. Hoe is die van jou en hoe is die van mij? En daar ga ik dan verder maar niet op in. Maar chauffeurs hebben daar natuurlijk ook een eigen gedachte over. Ja, en dan komt dan op woensdagochtend de regeringsverklaring, waar we allemaal naar uitkijken. En we zijn natuurlijk geboren om overal kritiek op te geven. Maar die regeringsverklaring van de nieuwe minister-president Schoof, die was helemaal zo gek nog niet. En het beste antwoord op onzekerheden is vertrouwen. Een overheid die vertrouwen geeft en vertrouwen terugkrijgt door naast en niet tegenover de mensen te gaan staan. Helaas is dat in het verleden te vaak de uitkomst geweest van op zichzelf goed bedoelde overheidsbeslissingen. Denk aan de toeslagenaffaire, denk aan Groningen. Daardoor is veel vertrouwen verloren gegaan. Alleen een overheid die echt luistert, kan dat terugwinnen. Niet van de ene dag op de ander, maar stap voor stap. Ja, nou ja, stap voor stap, dat is een gevleugelde uitspraak geworden in de politiek, zo langzamerhand. Niet alles kan in één keer, maar we doen het stap voor stap. Nou ja, het is een impressie, maar ik bedoel er alleen maar mee te zeggen dat die regeringsverklaring gewoon goed geschreven was, goed in elkaar zat en goed werd voorgedragen. En dan kwamen al die woorden weer naar boven. Van ja, de kiezer die heeft gesproken. De kiezer heeft een aantal fundamentele vragen. Bestaanszekerheid. We willen huisvesting hebben. En het migratieprobleem, wat dan door veel mensen als een probleem wordt gezien, dat is natuurlijk een discussie apart, maar gewoon het migratievraagstuk, dat kan ik eigenlijk beter zeggen, dat moet worden opgelost. We zitten met die vragen. Nou ja, en de uitstraling via de minister-president en met die regeringsverklaring was, die vragen gaan wij beantwoorden, daar gaan we wat aan doen. En het was eigenlijk heel reëel. Er zaten twee politieke dingen eigenlijk die hij niet zei. Maar het gaf ook een beetje de erfenis aan van 14 jaar Rutte en niet te vergeten 14 jaar VVD-beleid in belangrijke mate. Je kunt hier volgens mij de mooie knip zetten, toch? Dit waren de constructieve 24 uur. Dit waren en daarna? En daarna brak de hel los. Of anders gezegd, Schoof die zei nog in zijn regeringsverklaring dat de hele opzet van deze vorm, kabinet versus Tweede Kamer, met een iets onafhankelijker positie voor de Kamer en niet een dichtgetimmerd regeerakkoord, om weer wat zuurstof in het politieke debat te brengen. nou ja, zuurstof, het ligt voor de hand. Het werd adembenemend eigenlijk, het hele debat. En nou ja, iedereen schrok daar natuurlijk van. En we hebben de meeste dingen daar natuurlijk wel voorbij zien komen in de journaals. En dan haal ik er maar meteen één punt uit. Geert Wilders, de grootste regeringspartij en de premier die niet in het kabinet zit, maar in de Tweede Kamer. We zouden hem best nu al wel gewoon kunnen labelen als schaduwpremier. Die liet heel duidelijk merken wat de opstelling van de PVV is. We hebben maar over een paar dingen afspraken en voor de rest blijf ik gewoon ik. De PVV is goed voor zijn handtekening. En loyaal aan dit kabinet. Maar waar iets niet is afgesproken, en dat is nu al het geval, dat er zaken niet zijn afgesproken, buitenlands beleid voor een groot deel, er zullen nog nieuwe dingen komen. Ja, zult u het onversneden PVV-geluid horen? Wend er maar aan. Dan gaan we niet rekening houden met de gevoelens in het kabinet. Dan gaan we voluit onze eigen lijn hanteren. Ja, dat was toch wel een beetje schrikken. Ja, wend er maar aan. Maar je kan ook zeggen, dit is dualisme. Jarenlang rapporten verschenen van het dualisme moet terug. De Kamer moet onafhankelijk zijn van de regering. Hier heb je het in ultima forma. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, een kabinet in Nederland is per definitie een bij elkaar brengen van het compromis. Verschillende, maar er heeft één partij, godzijdank, niet de meerderheid. En dus je moet het wel samen doen. Dus iedereen moet zich wel een beetje aanpassen en inslikken. En dan kan je nog op de dingen waar geen afspraken over zijn gemaakt, waar Wilders terecht naar wijst, daar zijn we natuurlijk vrij in. En dat wordt ook een beetje dat extra parlementaire sausje genoemd, wat op zich als staatsrechtelijk begrip flauwekul is. Want het is gewoon een kabinet waar vier partijen toch aan elkaar vastzitten. Maar Wilders liet meteen merken, nou ja, jullie kunnen willen wat je wilt, maar ik ga gewoon mijn eigen verhaal vertellen. Ik pik er één ding uit wat gewoon met de actualiteit van vandaag te maken heeft over buitenlands beleid. Dat is natuurlijk een heel tricky onderwerp, zeker in dit tijdperk met meer geld uitgeven aan defensie en een boven ons hangende oorlogsdreiging. Kijk ook maar even nog een interview, geloof ik, in het AD vandaag met de militaire toppers die waarschuwen dat we ons moeten voorbereiden op zo'n oorlog. En dan, dan is er heel veel kritiek binnen de Europese Unie op Orbán, de stoorzender in de club van de 27 landen. En die heeft een nieuwe club opgericht, Orbán, in het Europees Parlement. Patriotten voor Europa. Dus dat is iets anders dan de vorige club, Identiteit en Democratie. Nou, dat is gewoon een fors rechts, extreem rechts. Eerste mensen zullen er al over gaan berichten, hoezo extreem, maar extreem rechts clubje in het Europees Parlement. De derde grote familie. Wilders gaat zich daarbij aansluiten. Mm-hmm. En het is al meteen een signaal, ook eigenlijk aan dit kabinet. Ja, jullie kunnen wel in Brussel afspreken, ook als Nederlands kabinet, dat die Orbán een lastige factor is in de besluitvorming. Maar ik ben gewoon lid van zijn familie. En ik ben meer lid van die familie dan van de familie Schoof. En als je dan kijkt naar Wilders, het is steeds een vraag in de PVV, wat is nou zijn strategie? En eigenlijk kom je dan toch steeds uit bij wat is nou het verdienmodel van Wilders? En je ziet het ook bij andere populisten in andere landen. Het verdienmodel is polariseren. Het verdienmodel is iets beloven wat meestal niet 1, 2, 3 kan. En je zou ook kunnen zeggen wat ik afgelopen dagen in dat debat in de Tweede Kamer heb bedacht. Ik heb er geen bewijzen voor. Wilders die heeft in dat debat laten merken dat hij zijn bewindslieden wil beschermen als ze worden uitgescholden. He, ze werden op een gegeven moment aangesproken op een overigens heel terughoudende, bescheiden manier. Een nieuwe strategie van Timmermans, GroenLinks, Partij van de Arbeid, en wat harder door andere oppositiepartijen. Maar hij wilde ze vooral beschermen tegen allerlei frames, zoals hij het noemt, van jullie zijn racisten. En vooral mevrouw Faber en mevrouw Klever, die allebei, de een zit op migratie en de ander zit op ontwikkelingssamenwerking, wat op zich heel apart is. Ze hebben wel één ding gemeen, namelijk dat ze tegen migratie zijn en tegen ontwikkelingssamenwerking. Ze zijn dus eigenlijk ministers niet van of voor. We zijn vooral ministers tegen. Maar goed, Wilders heeft die mensen willen beschermen. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien wil Wilders ook wel aan zijn eigen mensen laten weten, jullie voelen je misschien bevrijd. Jullie voelen je misschien zeker in een andere positie tegenover de Kamer en dus ook tegen mij. Maar pas op, de route van een PVV-politicus is de mijne. Maar dan, dan schoof, hè? Dat is eigenlijk het raarste moment geweest. En daar had iedereen het ook over. Wat is nou de positie van Schoof? Waarom kon hij niet een wat moediger houding ten aanzien van Wilders aannemen? Nou ja, luister maar even. Schoof die werd, en dat vond ik toch wel een affront tijdens het hele debat. Ik heb eigenlijk nooit eerder meegemaakt dat, hoe dan ook, je hebt samen afspraken gemaakt. Je hebt samen een minister-president omarmd die niet politiek partijpolitiek is gelabeld. En je hebt hem zelf ook nog voorgedragen, Geert Wilders. En luister maar even naar Schoof. Ik bepaal echt zelf mijn eigen woorden. Ik heb geen andere keus. Ik moet het ook gewoon doen. Ik heb gezegd, ik vertrouw, ik sta hier met het kabinet en ik sta voor alle mensen in dit kabinet. Geen enkele uitzondering daar gelaten. Op de specifieke vraag van u, meneer Wilders, heb ik ook gereageerd. Maar de woordkeuze is aan mij. Ja, dat was een slappe hap. Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Want als uw mensen worden aangesproken op racist, verwacht ik van de minister-president, en u bent ook mijn minister-president, dat u daar direct afstand van neemt. Ja, Kees, kun je eigenlijk niet stellen, hij geeft niet alleen zijn handtekening af aan zijn PVV-ministers, maar ook aan de minister-president. Nou, er zit een element van wie in. Wie is hier de baas? Nou ja, het is ook een vraagstuk van wie is de baas. Het is eigenlijk het kabinet Wilders, alleen moet Schoof het uitvoeren. Zo denkt natuurlijk Schoof er zelf niet over. En heel veel anderen zullen zeggen, ja, je vliegt een beetje uit de bocht. Maar dat leek er wel een beetje op. En terecht ook dat als je zegt in het eerste debat, de eerste kennismaking, nadat je de regeringsverklaring hebt uitgesproken, en je krijgt kritiek op je bewindslieden, op wat ze eerder zeiden. Nou, daar kan je van vinden wat je ervan vinden vindt. Maar dan is het toch wel een beetje vreemd dat die nieuwe minister-president heel behoedzaam op dat krakende ijs probeert te schaatsen en niet precies de woorden overneemt die de grootste regeringspartij vindt. En die krijgt ineens naar zijn hoofd geslingerd. Ik vind het slappe hap. Nou, luister maar hoe Bontebal van het CDA daar bijna geschokt op reageerde. Nou, wordt door de PVV deze minister-president gewoon onder de bus gegooid. Net in woorden. Ik heb gewacht, want ik dacht, ja, moet ik hier meteen op reageren? Maar er komt ook net meteen een bericht op Twitter met slappe hap daarboven. Ik schrik daarvan dat de grootste partij van Nederland dit verantwoordelijkheidsbesef heeft. Wij proberen dit kabinet te helpen, te steunen waar mogelijk. Wat niet goed is, steunen we niet. Maar dat de grootste partij die deze minister-president naar voren heeft geschoven dit flikt, ik vind het echt onbegrijpelijk en totaal onverantwoord. Ja, dat was toch wel een bijzonder moment. En ondertussen maakten we in het, tussen aanhalingstekens zeg ik, het politiek theater, een verdergaande discussie eigenlijk over Twitter mee, en waarbij het over het dragen van een hoofddoekje ging, en waarbij een Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Esmee Lala, werd betrokken, die daar een zeer emotionele uitspraak deed over hoofddoekjes. Namelijk, als ik dat draag, dan zegt het iets over mij en is dat mijn eigen vrije keuze. Dat is een opvatting. En vertrok vervolgens huilend naar de coulissen. En toen kwam Laurens Dassen, die over het algemeen toch vrij beheerst door het leven gaat. En een nette jongen is, maar van Volt. Nou ja, de naam zegt het in dit geval al. Luister maar. Want die ondermijning die plaatsvindt vanuit dat vak, dat zal doorgaan. Maar dat wat vanuit dit vak ook gebeurt, dat is onacceptabel. Dan kan Nederland niet bestuurd worden. Dit is een totaal instabiel kabinet op deze manier. Dat staat voor chaos zorgen, voor stilstand zorgen. Dat gaat alle Nederlanders raken. U wordt hier ondermijnd en dan moet u actie opnemen. En ik hoor graag van u hoe u dat nu gaat doen. Ja, heeft Schoof niet gewoon een enorme fout gemaakt, een verkeerde inschatting? Of is dat te vroeg om dat te zeggen? Het is niet te vroeg om te zeggen. Het is te laat om het te constateren, eerlijk gezegd, voor Schoof. Schoof had bij uitstek de ideale positie, namelijk, ik ben niet gebonden aan geen enkele partij. Ik ben bijna een antipoliticus, hè, zal ik maar zeggen. Maar ik ben echt de enige die vrij en ongebonden is. Jullie hebben mij gekozen. Hij had op woensdag en donderdag op dat debat, tijdens dat debat, echt zijn rode lijn moeten trekken. Jullie hebben mij gekozen. Ik ben al op de pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb geen carrièrezucht meer. Jullie willen mij. Als daar gedoe over is, ook binnen de coalitie, en als iedereen dit kabinet langzaam maar zeker onderuit probeert te schoffelen, zeg het maar, dan is daar een heel duidelijk middel voor. Een motie. En dan ga ik wat anders doen. En lekker op zoek naar een tweede huisje in een veel prettiger land. Zo zou je het natuurlijk niet gezegd hoeven hebben. Maar het zou wel zo moeten zijn dat wij hier over een door hem gemarkeerd punt zouden praten van daar staat een onafhankelijke minister-president die de rol de regering regeert en Kamer controleert. Heel duidelijk, veel duidelijker ook als persoon. Vandaar de oproep ook tot waar is uw leiderschap had moeten neerzetten. En die kans heeft hij gemist. Hij heeft het laten lopen, waardoor je eigenlijk nu al ook in al die analyses leest van ja, wat voor kabinet is dit? Wanneer hebben we de volgende clash? En zelfs meestal zeer beheerste politieke analisten zoals Hans Goslinga in Trouw, die constateert vrij straf eigenlijk. Ja, uit alles bleek dat er met de PVV gewoon niet valt te regeren, omdat ze alleen uit zijn op ontregelen. Nou, dat zijn hele harde conclusies, waarbij je natuurlijk terecht de vraag krijgt op de persconferentie van de minister-president gisteren. Ik meen dat Nienke de Soete van Nieuwsuur dat vroeg. Hoe die erbij zat, dat is meer voor de therapeut. Om dat verder te analyseren. Luister maar even. Nou, wat ik daar vooral mee wil overdragen is dat ik niet depressief ben geworden van het debat. Dat is eigenlijk, hè. Want dat is wat iedereen ongeveer verwacht had na het debat. Zo van, nou, die man die zal wel weer, hè. Want een nieuweling en dan krijgt hij dit voor zijn kiezen. Ja, niet depressief geworden. Is dat een positieve benadering over het eigen ik? Bambakker? Nou, de spontane ontkenningen zijn verdacht, hè. Dus wat hij eigenlijk zegt is, het is om heel treurig en verdrietig van te worden. Maar ik laat me niet kisten, maar ja, hij is het al kwijt. Oké, nou, dank voor deze beknopte analyse. Dus dat scheelt mij weer tijd. Bedankt voor jouw kwartier, ja. Kees. Nou ja, het zijn nog een paar dingen die toch wel opvallen in de komende dagen, weken, maanden richting Prinsjesdag in de gaten te houden. Mij viel op dat Dylan Jezilkus, oud-minister van Justitie... De afgelopen weken, als ze in de Kamer nog stond als minister, dat ze eigenlijk toch steeds spijt had en het heel jammer vond dat ze daar weg was. He, ik ben straks geen minister meer. En tijdens het debat deze week zag ik, oh, wat is ze blij dat ze niet in een kabinet zit. Wat voelt ze zich bevrijd. Het leven biedt weer perspectief. Dit is veel leuker dan in die club daar in dat vak K te zitten. Dat viel mij op. En wat mij ook opviel, dat ze toch al in dat eerste debat een aanvaring met Wilders had. En het tweede, dat zij gisteren bij Sven Kokkelman op Radio 1 sprak over het onverantwoord handelen van Wilders. En ja, het kabinet moeten we wel, deze coalitie, deze aan elkaar geklonken nieuwe familie zit er pas net. Nou ja, dat is in ieder geval wel zo. Maar de VVD, het moet gezegd, kijk even op het blaadje, was er nog iets belangrijk. De VVD, dat is wel voor later, voor de geschiedenis, heeft wel de rode loper uitgelegd voor dit kabinet en in het bijzonder voor de PVV. Dus zij weten waar ze aan begonnen zijn en het zou me niet verbazen dat zij hun eigen koers heel strak gaan voeren om daar straks misschien wel heel mooi mee weg te komen. Nou, dan voel ik echt een bonusquote zo aankomen. Is het. Nou ja, misschien een beetje raar. Het klinkt bijna wat stichtelijk. Dat is geen belediging aan degene die het uitspreekt, maar het geeft wel een beetje weer hoe het gevoel was, Bram Akker, in het Huis van de Democratie. Luister naar Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Stop met schelden. En ik zou willen zeggen tot degenen die daar het drukst mee waren, echt, je politieke puberteit is vandaag voorbij. Kies voor ons land. Neem je verantwoordelijkheid. Want het is van de zotte dat ik hier samen met meneer Bontebal notabene de premier in eerste instantie stond te verdedigen. Hij stond alleen, wij moesten naar voren komen. Dat kan niet het geval zijn. Dus aan de vier coalitiepartijen zou ik willen zeggen, de tijd van ongelukkig, de tijd van onverantwoordelijkheid, dat is voorbij. Hij stond alleen. Het blijft toch even bij als je Schoof zo het weekend in ziet schuiven. Nou ja, je ziet dat er alle reden is voor reces. Nou, dankjewel Kees. En volgende week ben je er nog, hè? Of is het dan al reces? Wanneer? Volgende week. zaterdag? Bij mij is het al reces, maar je weet het met dit kabinet niet. Zo, voor je het weet worden we weer teruggeroepen vanwege een noodsituatie. Nou, we merken het wel. Dankjewel. We gaan het over iets heel anders hebben. Geldverslaving is volgens oud-psychiater Bram Bakker een volksziekte. Geld maakt niet gelukkig, we kennen het spreekwoord allemaal. Maar waarom doen we dan wel alsof het zo is? En waarom is geld de grote motor die schuil gaat achter veel maatschappelijke ontwikkelingen? Hij schreef het essay Verslaafd aan geld, de meest gemiste diagnose. Bram, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Je had een conflict met een vriend, konden we ongeveer zeggen, over geld. En toen dacht je, ik ga dit essay schrijven. Nou ja, ik heb een allergie. Ik heb een allergie in de richting van geld. Ik heb een ambivalente relatie met geld. En ineens dacht ik, ja, die vriend, fijne man, doet allemaal goede dingen en zo. En dan moet hij er ook nog geld aan verdienen. En ik begrijp wel dat het nodig is. Maar ik dacht, ja, het gaat toch ook bij al die verlichte types veel te veel en veel te vaak over geld. En nou ja, toen ging ik een beetje op zelfonderzoek uit van waarom wind ik me er nou zo over op. Toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft geld met name de zorg, waar ik afstand van heb genomen vanwege bureaucratie en zo, die is echt verkankerd door geld. Het gaat alleen maar over geld in de zorg. Terwijl zorg is toch liefde? Dat is toch iets wat je iemand geeft? En ja, GGZ-instellingen die 30-40% van hun budget spenderen aan ICT. En dat is dan het elektronisch patiëntendossier wat we moeten hebben. Wie heeft dat verzonnen? Ja. Voor een gesprek heb ik toch een elektronisch patiëntendossier nodig? En nou ja, goed, dan ga ik me dus opwinden. En ik had me voorgenomen dat niet meer te doen. Toen mislukt. Dacht, ja, dan maak ik daar dit boekje. En dan rolt er zo'n essay uit. Maar het klinkt ook zo heerlijk, bijna naïef, Bram. Dat je zegt, goh, dat geld, hè, die hele wereld hangt van geld aan elkaar. Ja. En om dat te bevragen, dat is een bijna kinderlijke waarneming. Ik bedoel het niet zo beledigend als het klinkt. Ja, maar kijk, want een wereld zonder geld is toch ook weer niet zo heel makkelijk voorstelbaar. Nee, maar als je even terugfilmt waar we vandaan komen, is het dan niet zo heel lang geleden dat geld alleen maar een hulpmiddel en een ruilmiddel was? En als je dan ziet hoe het doen en laten van mensen eerst en vooral wordt gestuurd door geld, dan is er toch iets heel raars gebeurd. En zijn we daar helemaal in doorgeslagen. En ben ik bang dat heel veel goede, lieve, welwillende mensen toch niet zien hoe ziek en toxisch dat geld is als motortje. Hè? Dus pak de toeslagenaffaire. We zitten nog half in de politiek. Dat gaat bottomline over geld. Als het gaat over beleid, gaat het steeds over geld. Alle politieke partijen willen nog steeds economische groei. Waarom, jongens? Wie heeft dat bedacht? Laten we daar eens over nadenken. Nou, en op het moment dat ik erover na ging denken, ja, ik werd steeds verbaasder en ook verontwaardigder. Omdat ik dacht, ja, verdorie, de mensen op de werkvloer in het onderwijs en de zorg, die doen het vanuit liefde en vanuit passie en vanuit hun hart en met een drive. Maar ze worden geregeerd en aangestuurd door mensen met een verdienmodel. Is dat verslaving? Valt dat onder de categorie verslavingszorg? Nou, kijk, ik ging ook aan vanwege het theaterprogramma met mijn voormalig verslaafde zoon Vimme, die was aan de drank en drugs. En de andere kant, dat van, kost heel veel geld. Ja, en dat zijn de middelenverslavingen. En dan heb je ook nog de gedragsverslavingen. En de bekendste en beruchtste en op dit moment meest actuele is het gokken. He, dus je ziet hoe onze overheid zo extreem geldbelust het gokken aanjaagt. En je ziet ook, er is geen professionele voetbalploeg meer of ze hebben een gokpartij als shirtsponsor. Op weg hierheen hoor je reclames met echt letterlijk money, money, money. Speel nu mee in de staatsloterij. De bonus is nu opgelopen. Dus het gaat allemaal over geld. En ik dacht, ja, als je nou hebt over gedragsverslaving, over mateloosheid in gedrag, dan is het steeds maar zoeken naar nog meer geld, dat is eigenlijk een gedragsverslaving. Maar er zit natuurlijk wel een verschil in of je verslaafd bent aan alcohol of drank of seks of gokken, wat allemaal dingen zijn die niet per se in deze maatschappij nodig hebt om te functioneren. Nee. Of geld. Want dat, ja, dankjewel. Zonder geld kom je er niet zo. Wij proberen onszelf. Het gaat eigenlijk over onprettige, pijnlijke, nare gevoelens die er vaak al van heel jong zitten. En die proberen we te dempen. We proberen onszelf te kalmeren, weer ons gerust te stellen. En het meest voor de hand liggende manier is, je neemt een drankje als je je gespannen voelt. Maar je kan ook met allerlei gedrag proberen inwendige onrust te onderdrukken. Mm. En er zijn dus heel veel mensen die trappen in de valkuil van ik heb me niet gezien of gehoord gevoeld. Ik ben veel misgelopen als kind. Daar hebben ze geen bewustzijn op. En dan gaan ze op de fantasie, als ik rijk en beroemd ben, dan komt het goed. En dan gaan ze dus op zoek naar geld, nog meer geld, nog meer geld. En het komt niet goed, want het probleem daaronder, kwetsbare gevoelige emoties, dat blijft liggen. Ja. Maar dan denk ik dan nog zit je dus meer in een... eigenlijk is dit van jou een aanklacht tegen het hele systeem. En niet zozeer op het individu. Nou, als je het hebt over marktwerking in de zorg, je hebt het over geld wat te bepalend is op scholen bijvoorbeeld. Ja, de winstgevendheid van dingen. Ik heb ook geld nodig, maar ik zou zo graag willen dat we nadenken over de functie die dat geld heeft. En die functie is wel veranderd. Het was ooit alleen maar een ruilmiddel. Terwijl ik ben nog steeds van, ik help jou met iets, krijg ik van jou een bloemkooltje. Of dienstverlening, diensten ruilen, ja. Zonder dat er geld bij nodig is. En inmiddels... We beginnen eigenlijk alle onderhandelingen al met wat kost het? En de fantasie dat je gelukkig wordt als je een vakantie koopt. Wat is dat voor gekkigheid? We kennen van alles de prijs, maar van niks de waarde. Precies, dat is het, ja. Ja. Ja. Maar zie je niet ontwikkelingen, als ik kijk, 20ers of 30ers... Ik ben nog opgevoed met financieel onafhankelijk. Hè. Zorg dat je financieel onafhankelijk wordt. Ik heb het idee met de deeleconomie. 20ers die veel minder behoefte hebben aan een eigen auto bijvoorbeeld. Dat er veel meer op welzijn wordt gericht bij de jongere generaties. En niet alleen maar op geld, geld, geld. Ja en nee, want mijn kinderen, dat zijn echt schatten... maar die hebben toch regelmatig een appje richting papa... Mag ik je een tikkie sturen voor dit? Of ik ben bij Taylor Swift en ik wil graag een drankje, maar mijn geld is op. Ik hoefde daar niet mee aan te komen bij mijn ouders. Ik wist precies wat mijn budget was en dat was het. En wij praten dus eigenlijk niet over geld. En dat was ook niet nodig. En er wordt echt heel veel over geld gepraat, ook door jonge mensen. En natuurlijk is het goed dat er jonge mensen zijn die zeggen... Voor mij hoeft het niet. Maar geld is een heel gek raar onderwerp geworden... wat in mijn optiek veel te eenzijdig wordt belicht. Ja, voor mijn gevoel, maar misschien denk jij er heel anders over... heb je hoe onze wereld geregeld is... hoe het kapitalistisch systeem leidend blijft... Ja. Maar ook hoe er gewoon op heel klein microniveau... geld veel minder bepalend is. Dus waar zit die verslaving? Worden we verslaafd gemaakt? Zit het in ons... Ja, kijk, waar de pijn ontstaat, en daarom ga ik zo ver dat ik het een stoornis noem... is dat persoonlijke relaties echt gruwelijk geschaad worden... en zelfs familiebanden worden verbroken vanwege een paar euro's. He, de vechtscheidingen, de erfenissen waar mensen elkaar over in de haren vliegen. Je geeft tegelijkertijd aan, daar zit vaak iets anders aan ten grondslag. Ja, en daar wil ik naartoe. Ik krijg minder dan jij. Nou, dat gaat dus over een gevoel. Het gevoel van ik ben minder, ik word niet gewaardeerd. Dat is eigenlijk het mooie woord. Ik word niet gewaardeerd voor wat ik ben. Niet gezien. En dan moet ik terugvechten. Dan moet ik zorgen dat ik meer geld krijg dan die ander. Want dan ben ik de baas. Nou, dat werkt helemaal niet. Want, je kunt het ook omdraaien. Als je geen geld hebt, dat hebben ook heel veel mensen. Ja. Dan is dat een enorme bron van stress. Een bron van minderwaardigheidsgevoelens. Ja. Het staat ook je sociaal leven in de weg. Ja. Het geeft ook een gevoel dat je gefaald hebt in het leven. Ik geloof dat mensen zelfs minder intelligent worden als ze langdurig arm zijn. Ja, het is ingewikkeld. Ik heb dat punt wel behandeld omdat ik me dat wel bewust ben. Maar het gaat om een cluster waarbij gebrek aan geld bijna nooit het enige is. Het is ook vaak geen werk, geen goed huis, geen goede gezondheid. Dus het is een pakketje. En je kan niet zeggen, gebrek aan geld is altijd een reden om ongelukkig te zijn. Dat is zo'n dingetje wat we elkaar wijsmaken. Terwijl er ook voorbeelden zijn van culturen en mensen die in betrekkelijke armoede leven. Maar die wel tevreden en gelukkig met het bestaan zijn. Maar ons land is zo ingericht dat als je niet genoeg geld hebt, dan heb je dus een minder goede woning. Is de hygiëne minder? Heb je minder mogelijkheden om gezond eten te kopen? Dat is vaak het totaalplaatje wat wel vanuit het geld begint. Nee, ik vind dat we het gesprek vanuit het geld voeren... maar dat eigenlijk niet zou moeten. Dus als je gaat kijken wat is er in de levens van die mensen gaande... waar we iets aan kunnen bijdragen, hoe we ze zouden kunnen helpen... is dat naar mijn overtuiging niet het verstrekken van geld... maar is dat met ze meedenken hoe hun ontwikkeling op gang geholpen kan worden. Wat hen een waardevol gevoel bezorgt. Je moet vragen waar zit de pijn? Ja. Ja, dat is Gabor Maté, hè? Dus je moet niet aan de verslaafde vragen waarom die dat doet. Je moet vragen waar die pijn van heeft. En die vraag stel je aan de alcohol- en drugsgebruikers... maar die moet je ook stellen aan mensen die mateloos in hun gedrag zijn... die altijd op jacht zijn naar meer. Wat drijft Elon Musk, hè, de rijkste en machtigste man, maar emotioneel, weten we allemaal uit zijn biografie, nogal beschadigd en niet zo doorontwikkeld. Een beetje armoedig, nou, dat noemt hij dan zelf autisme. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat die man, die komt dan helemaal op de top van de kapitalistische samenleving, maar de emotionele armoede, die is gewoon blijven liggen. Maar waar zit dan de oorzaak? Bij het geld of bij die emotionele armoede, nou, van weleer? Geld is ook een product van ons hoofd. Hè? Getallen sowieso. Dus je vlucht eigenlijk weg uit het gevoel. En je stijgt op naar je hoofd. En je komt eigenlijk in een soort overlevingsmodus. Mm. Dus je bent niet aan het doorleven, aan het doorvoelen wat hier van binnen gaande is. Je bent dat proberen aan het bezweren door geld te bemachtigen. En overigens te weinig. Door iets anders te dempen, ja, eigenlijk. Ja, en te weinig geld kan een bron van stress zijn. Maar weet je dat vanaf 100.000 is onderzocht, is geld ook weer een bron van stress? Je kan ook te veel geld hebben, hè? Dat iedereen achter je aankomt en denkt, oh, ik ga kijken of ik bevriend kan worden met Bram, want die is rijk en misschien leent hij me wat. Ja, dat soort dingen. Hoe moet ik het nu gaan beleggen? En dan krijg je van die hele rare reclames hoe je met geld geld maakt. Het is toch verschrikkelijk? Wie wil nou met geld geld maken? We willen liefde. Dat is hoe onze lieve Heer ons ontworpen heeft. En niet alleen de mensen die op de ChristenUnie stemmen, maar ook de mensen die op de PVV stemmen. We verlangen naar liefde, verbinding, warmte, veiligheid. En als we dat niet hebben, dan moeten we kijken hoe we daar kunnen komen en niet boos worden en op jacht gaan naar meer geld. Het is zo lekker meetbaar geld. Dat is met liefde en warmte en tevredenheid veel, veel ingewikkelder. Je kan niet een getal binden en zeggen, nou, we zijn met z'n allen 6% gelukkiger geworden. Maar weet je hoeveel mensen ik spreek die zeggen, ik zou al mijn geld weggeven om nog wel contact te hebben met mijn zoon? En dat is zo pijnlijk. En als je mensen vraagt, wil je 6.000 man op je begrafenis omdat je zo succesvol en beroemd bent geweest? Of moeten de 6 mensen die er echt toe doen, moeten die er zijn? En dan zeggen alle mensen die 6. En als er dan daar 2 niet van zijn, omdat papa altijd aan het werk was en emotioneel niet beschikbaar, dan komt daar de pijn pas echt in beeld. En dat kan je voor zijn door na te denken over, wat heb ik nodig om me prettig te voelen? Dat is geen geld. Ja. Maar dat is wel helemaal met de inrichting van onze maatschappij verweven. Nou ja, maar daarom heb ik dus dit boekje geschreven. Ja, heeft het, wat je zei, ik ga me niet meer druk maken, heeft het wat rust gegeven in het hoofd van de heer Bakker? Nou ja, dit is het stukje in de voorstelling waar ik me het meest over opwind. En ik ben, denk ik, mild en mededogend naar mensen die met drank en drugs worstelen. Dat, zo voel ik dat ook. Dus ik wil daar geen oordeel over uitspreken. Maar ik voel nog wel steeds een oordeel bij die focus op dat geld. Dus toen moest dit boekje eruit en nu ga ik weer proberen te ontspannen. Verslaafd aan geld, de meest gemiste diagnose. De opbrengst gaat naar Michelle van Tongerlo, straatarts in Rotterdam, lekkergeven.nl. Dus het is geen businessmodel, het is een daad van liefde. Bram Bakker, dankjewel. Sabrina Carpenter met Espresso. Ja, bent u iemand die ervan houdt het gaspedaal lekker in te trappen, dan zult u dat in de toekomst te horen krijgen van uw eigen auto. Vanaf morgen namelijk moet iedere nieuwe auto volgens Europese regels een ISA-systeem aan boord hebben. Dat is een systeem dat meteen gaat piepen als je ook maar even over de maximumsnelheid heen komt. Moet je daar nou blij mee zijn? Autojournalist Frank Jacobs werkt voor het blad Autoweek. Welkom. Dank je. Ja, Intelligent Speed Assistant was al 2 jaar verplicht voor nieuwe auto's. Maar wat is dit dan weer? Nou, het was verplicht voor nieuwe typegoedkeuring. Dus een auto die al op de markt was op dat moment, die hoeft het nog niet te hebben. Maar vanaf morgen moet ook elke nieuwe auto, al was hij al op de markt, die systemen hebben. Het is niet alleen ISA, er komen meerdere systemen bij. Het is eigenlijk één grote elektronische hyacinth bucket die je op alle overtredingen wijst die je maar zou kunnen maken. Hoe gaat dat? Is dan eenmalig een klein piepje van je weet dat je te hard gaat? Of blijft hij gewoon krijsen net zolang tot jij weer aan de maximumsnelheid? Nee, hij blijft al krijsen. Ja. Hij waarschuwt je ook als er een verandering is van de snelheid. Dus als je van de 50 naar 80 zone gaat of andersom. En als je er overheen gaat, piept hij en dan piept hij nog een keer. En dan tot je helemaal gek bent geworden. Kan je het uitzetten? Je kunt het uitzetten, maar dat kan alleen maar. Het moet elke keer opnieuw gebeuren. Oh. Dus als je opnieuw gaat rijden, moet je hem weer uitzetten. En dat geldt ook voor die andere systemen. Dus op een gegeven moment zit je als automobilist net als een piloot van een passagiersvliegtuig allemaal knoppen in te drukken voordat je eindelijk een keertje weg kunt gaan rijden. Wat vind jij hiervan? Ik meen al iets te horen wat je hiervan vindt. Maar ja, ja. Wat zeg eens? Laat ik vooropstellen, elk systeem of elke techniek die autorijden veiliger maakt, die het verkeer veiliger maakt, kunnen we natuurlijk toejuichen. Alleen bij deze systemen is in veel gevallen zo dat het gewoon nog niet productierijp is. Het is nog niet klaar voor de markt. Het is gewoon, de techniek is er nog niet. Het is vaak overdreven. Het gaat zijn doel voorbij en dan is het slecht. Hoezo dan? Nou, als je heel vaak gewaarschuwd wordt voor iets, op een gegeven moment neem je het niet meer serieus. Kijk, als je auto elke 3 minuten begint te piepen, dan op een gegeven moment of je wordt er gek van, of je hoort het niet meer. Ik hoor dus die laatste categorie. Op een gegeven moment hoor ik het gewoon niet meer. Maar als er een keertje wel iets aan de hand is, dan reageer je ook niet. Ja, ik probeer me dat voor te stellen. Ik heb nu sinds kort een auto, een tweedehands wel, maar die geeft dus een piepje als je inderdaad als er een auto tussenkomt. Of ja. Als ik misschien iets te dicht op de auto voor mij zit, dan gaat die piepen. Als je net richting lijn gaat, dan gaat die piepen. Ja. Als ik dan dus 2 kilometer, 53 rij waar ik 50 mag, gaat die piepen? Dan gaat die piepen, ja. Maar ook, je zegt, hij piept op het moment dat ik in de buurt van de lijn kom. En straks moeten auto's ook aan je stuur rukken als je in de buurt van de lijn komt. Hè. Dat is best eng. Want er kunnen omstandigheden zijn als je uitwijkt van fietser, dat je hebt die typische Nederlandse wegen, die provinciale wegen waar je zeg maar een baan voor één auto met aan beide kanten een fietsstrook, dan probeert die auto tussen die lijnen te houden. Gewoon hele veilige weggebruikers. Ja, maar goed, op het moment dat er fietsen komt, dan ga je dus over die lijn heen en die auto zal dan aan het stuur gaan rukken van nee, je moet binnen lijn. Ja. Dus dat bedoel je met niet productierijp, een auto die ineens vol in de remmen gaat omdat hij iets signaleert wat er niet is. Dat nou, is eerder gevaarlijker. Of je wil uitwijken, maar de auto snapt het niet en dan toch maar de fietsen raken. Ja, ik zal een voorbeeld geven. Als je de anti-collision warning systems, heet dat goed in goed Nederlands. De botspreventie, zal ik dan maar zeggen. Die kijkt naar voor je. En op het moment dat zo'n systeem ziet dat er voor je iets op de weg staat, wat het mogen zijn, wat stilstaat of langzamer rijdt, zal die auto op een gegeven moment, als je niet zelf ingrijpt, eerst geeft hij een piepje en dan gaat hij op de rem. En dat gaat best wel hard. Nou, je kunt je voorstellen, en ik heb het vaak genoeg meegemaakt, dat voor je gaat een auto die geeft richting aan naar rechts. Jezelf als mens kun je inschatten van nou, tegen de tijd dat ik daar ben, is hier lang die zijweg ingeslagen, dus je rijdt gewoon door. Die auto daarentegen denkt van hey, dus er gaat iets stilstaan daar. Dus die auto stampt in één keer op de rem. Nou, als er iemand achter jou zit, dan heb je een probleem. Zit er ook een ander argument aan, namelijk meer de romantische kant? Dat het autorijden in een tuigje toch minder leuk is dan vroeger toen we nog vrij waren? Ja, volmondig ja. Ik heb zelf oude auto's en ik vind het elke keer. Ik rijd natuurlijk van werk steeds in de nieuwste auto's. En ik vind het heerlijk om elke keer in die oude bakken van mij te stappen. Die gewoon zich niet met mij bemoeien. Die mij gewoon zelf besluiten laten nemen. En ik leef nog steeds ik rij al 30 jaar auto. Ik leef nog steeds. Dus, is dit een generatiedingetje ook? Misschien wel, ja. Ja, ik zal dat niet ontkennen, maar het geeft zijn doel gewoon voorbij. De technieken zijn goed, maar en wat ook een mooi voorbeeld is, en dat daar zeg ik ook weer, de techniek is er niet. Sommige auto's, en dat is met name van Chinese komaf, die snappen de Nederlandse limieten niet. Ik reed laatst een Chinese auto op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, 's avonds laat, waar je 130 mag. En die auto dacht dat ik daar 50 mocht. Dus die bleef maar piepen dat ik 50 mocht, moest gaan rijden. En met diezelfde auto op de rondweg Zoetermeer, waar je 50 mag, wilde hij dat ik 120 ging rijden. Dus Maar dan piept hij dus. Je hebt ook wel. Jij hebt toch laatst Pieter in een auto die vooral met aan het praten was met je? Ja, dat hebben we eerder besproken. Die had een soort. Nou, er zit een soort breedbeeld TV in die auto. En die de hele weg is die aan je rijdt. Net wat zuiniger dan gisteren. Ja. Er is een betere route. Het gaat misschien zo regenen. Ja. Wil je niet naar een ander radiostation? Dan moet je stoel verwarmen niet aan. Terwijl je naar Groningen onderweg was. Ja. Ik dacht, wie heeft er eigenlijk gereden? Ja. Hoe ben ik eigenlijk op de plaats van bestemming gekomen? Oh, ironie, ik ken auto's die zeggen, dan ben je net een 2 minuten onderweg en dan komt er op scherm een grote waarschuwing dat je op de weg moet letten. Je niet moet laten afleiden door het systeem. Had niks gezegd en dan had ik naar de weg gekeken. Ik stap de laatste uit een auto, ik zet hem stil, krijg een scherm een scherm van pas op, let check of er niemand op de achterbank zit. Ik weet niet waar ik nog als mens zelf iets mag beslissen, maar. Maar goed, het komt wel ergens uit voort, toch? Namelijk die veiligheid waar het op gericht natuurlijk, is. En ik neem aan het dat het ook wel goed. Getest zal zijn. Het doel is goed, het is een bureau verzonnen. Ik herinner me nog, in mijn jeugd, mijn vader had een vriend. Dat was nogal een kort lontje had die man. En die kocht een Saab 99. Dat was volgens mij de eerste auto waarbij je een knipperlichtje kreeg als je gordel niet aan had. Hij droeg nooit een gordel. Maar wat ik zeg, hij was nogal snel aangebrand. En hij heeft op een gegeven moment een klauwhamer heeft het lampje kapot geslagen uit pure frustratie. Het dashboardstuk, maar dat gaat wat ver. Maar het werkt bij mensen op de zenuwen op een gegeven moment als je constant een gepiep om je heen krijgt. Positieve feedback daarentegen, daar zijn mensen heel gevoelig voor. Als je auto je een complimentje geeft, een duimpje of een smiley die zegt, wat rij je lekker rustig vandaag. Ja, zeker. En dan zijn mensen heel blij, ook al komt het van een computer. Nou ja, je hebt ook wat ook gunstig is. Je hebt veel auto's, heb je tegenwoordig een metertje wat aangeeft hoe zuinig je rijdt. Nou, als je dat prettig vindt, omdat je een groen hart hebt of omdat je gewoon je portemonnee let, is het gewoon leuk. Het is best een spelletje bij sommige auto's om een beetje zorgen dat het in het groene gebied blijft. Nou, het nieuwe tijdperk is begonnen. Absoluut. Als het komt op het tijdperk dat je helemaal niet meer hoeft te rijden, vind ik het trouwens wel weer best. Als we daar naartoe gaan. Uiteindelijk gaan we naartoe. Kan je lekker boekje lezen. Ja, daar wordt door fabrikanten hard aan gewerkt, het autonome rijden. En dit zijn natuurlijk deels onderdelen van het autonoom rijden. Je hebt allerlei levels, 1 tot en met 5 autonoom rijden. Dat begint bij cruise control. De tweede is dan automatische cruise control of adaptieve cruise control. Dat je zeg maar aanpast op de auto's voor je. En ook dat lane system, dat je in je banen blijft, wat dus aan je stuur rukt, is ook een deel van autonoom rijden. En uiteindelijk komt er een moment dat je echt inderdaad achterover kunt gaan zitten en je ding doen. Dat wordt nog wel eens wat. Frank Jacobs, dank je wel van Autoweek over de nieuwe regelgeving over een auto die moet piepen als jij je niet weet te gedragen. Met het oog op vanavond. De Turkse voetballer Demiral doet vanavond niet mee aan de wedstrijd Nederland-Turkije. De Turkse verdediger is geschorst, dat weet u denk ik, voor 2 wedstrijden... omdat hij een wolvengoed maakte tijdens de eerdere wedstrijd Turkije tegen Oostenrijk. Die wolvengoed is een politiek en omstreden gebaar. En ja, wie weet, vanavond kan het ook nog wel eens te zien zijn op de tribunes. Frederike Geerding was jarenlang correspondent Turkije en Koerdistan en kan ons goed vertellen waar dat teken nou eigenlijk voor staat, wat de oorsprong is. Frederike, welkom. Fijn dat je er bent. Hoi. Sowieso, Erdogan zit vanavond op de tribune, de Turkse president. Is het nou duidelijk of dat komt door deze hele diplomatieke rel wat het inmiddels is geworden? Ja, dat heeft daar alles mee te maken. Het was niet sowieso zeker de intentie, ik ga mijn land aanmoedigen. Nee, hij zou eigenlijk op bezoek gaan naar Azerbeidzjan, geloof ik. En dat heeft hij afgezegd om deze belangrijke wedstrijd bij te wonen. Ja, en dan is het eigenlijk afwachten hoeveel we op de tribunes gaan zien vanavond. Ze zullen dat natuurlijk buiten beeld proberen te houden, maar de verwachting is wel dat die wolf goed gemaakt gaat worden. Om dat vooral op de tribunes dan veel te doen. Ja. Ja. Het gebaar is eigenlijk politiek geworden, maar wordt door links, rechts, het wordt door heel veel mensen gemaakt. Hè? Ja, niet zozeer door links in Turkije. Links in Turkije is er vooral het slachtoffer van, zeg maar. Maar in Turkije heb je de regeringspartijen en de oppositie, die kunnen het allemaal doen, zeg maar. Mm. Je hebt niet echt, behalve de Koerdische partij, heb je niet echt een linkse partij die echt links is en zich verzet tegen dit symbool. Je hebt ook een van de belangrijke politici, of de leider van de CHP, de grootste oppositiepartij, die heeft ook gezegd, nou, we moeten allemaal wat rustiger doen om die symbolen, het is allemaal wel goed, maar dan moeten we ook, Koerden doen vaak een V-teken, victory-teken, worden ze voor gestraft als ze dat als sporten doen door Turkse sportfederaties, moeten we dat ook laten gebeuren. En dan moeten we ook niet zo moeilijk doen over het grijze wolventeken. Dus die probeert ook een beetje een weggetje te vinden om Ja, om het goed te praten. Ja. Het is een beetje een soort kinderachtig teken eigenlijk. Je doet een beetje zo, met je vingertjes. Ja, niet doen. Ja, niet doen. Maar ja, het is je middelvinger en je ringvinger op je duim. Ja, ik dat dacht, is ik ga het niet doen, want er is ook een camera bij straks. Ja, dan sta jij er zo op. Doet het ook. Pink en wijsvinger omhoog, dat zijn de oren. En dat vormt eigenlijk de kop van de wolf. Tegen je ringvinger en je middelvinger. Ja. En dan is dat... Maar het is ook weer niet echt de Hitlergroet of zo. Het ligt toch iets genuanceerder dan dat. Nou, ja... Symbolen zijn natuurlijk altijd lastig. Maar ik zou het niet eens zo heel erg veel verschillend vinden van dat. Het is echt wel volgens mij een fascistisch teken. Want het heeft te maken met deze voetballer. Demiral, die heeft die foto waarin hij die groet maakt ook op social media gezet. Heeft hij bijgezet. Nee, moet Turkum DNA. Betekent hoe gelukkig degene die zich Turk kan noemen. En dat is eigenlijk de basis van de Turkse staat, dat is een slogan uit de jaren 30. Het teken is veel nieuwer uit de jaren 90. Maar die slogan betekent eigenlijk dat iedereen die in Turkije woont een Turk is. En als je dus niet een Turk bent, dan ben je ook een Turk. Of wat dan ook dan. Ja, andere identiteiten worden eigenlijk ontkend. Tenminste, als die mensen moslims zijn. Daar zit die verhevenheid. Ja, boven, daar zit die verhevenheid in. De Turken zijn het beste volk. En daar hoor je. Wat ben jij blij dat jij daarbij mag horen? Ook als je helemaal geen Turk bent. Jij mag jezelf een Turk noemen, maar eigenlijk is dat... je moet jezelf een Turk noemen. Dat geldt dan voor Soenitische mensen die in Turkije wonen. Maar je hebt ook christenen of alevieten... een liberale stroming in de islam. Die worden daar heel erg van buiten gesloten. Dus Armeniërs, Grieken en alevieten dus. En vooral alevieten die zijn in de geschiedenis van Turkije... waar een deel daarvan is ook weer Koerdisch... heel erg het slachtoffer geweest van massamoorden. Ook zelfs in de jaren 90 is nog een brandaanslag geweest... op een hotel waarbij ruim 30 mensen omkwamen. En daar wordt dat teken dan ook gemaakt. Ja. En ook in de rechtbank wordt dat teken dan gemaakt... van wij zijn trots op ons volk en die alevieten horen er niet bij. En als weet je dan iedereen nog verder teruggaat? Ja. Wist deze voetballer dit? Kent iedereen die geschiedenis? Of weet jij dit toevallig? Ik zou hem graag eens interviewen, maar... het is... mensen weten wel waar dat voor staat. Dat is wel bekend. En misschien zullen mensen niet zo snel zeggen... dit soort dingen zeggen. Ik las gisteren een stuk in de Volkskrant van Rob Vreeken over het teken. En toen vond ik wel een mooie vergelijking. Hij zei, het is eigenlijk net een beetje als met Zwarte Piet in Nederland. Het buitenland ziet van, nou mensen, dit kan echt niet. Maar Nederlanders zeggen, jawel hoor, het is heel onschuldig. Maar ze weten best dat het niet onschuldig is. Dat een beetje. Men weet het in Turkije ook wel. Het is niet onschuldig. Maar je wilde verder terug. Want dat is heel interessant. Ik vroeg me af, het heeft die lading gekregen. Maar als je helemaal teruggaat, dat symbool van de wolf... is dat ook ooit altijd al beladen geweest? Of lag daar een veel neutralere... Nou, daar zit wel een Turkse mythologie achter. Er zijn meer Turkstalige volkeren. Dat gaat helemaal tot de Oeigoeren in China. Hè. Die hebben een Turkse taal. Als ik dat hoor, dan hoor ik allemaal woorden die ik ken. In Tajikistan, Oezbekistan, Azerbeidzjan. Allemaal Turkstalige Turkse volkeren. En daar komt eigenlijk het Turks volk dat nu in Turkije woont vandaan. En volgens de mythologie is er dan een vallei geweest. De Ergenekon-vallei. Dat zie je ook in allerlei complottheorieën terug afgelopen decennia. Maar daar is het Turkse volk naartoe gedreven toen ze een keer een slag ergens verloren. En toen is er een wolvin geweest, Asena. En die heeft, een grijze wolf, die heeft het Turkse volk uit die vallei geleid. Naar waar ze nu wonen. En die Asena is een belangrijk figuur in de Turkse mythologie. Maar je ziet bijvoorbeeld dat een van de oppositiepartijen, de IJ-partij... de leidster daarvan, die wordt Asena genoemd. En dat is iemand die zich van de Grijze Wolvenpartij heeft afgescheiden. Niet omdat ze geen Grijze Wolf wil zijn, maar ze wil haar eigen roedel leiden, zeg maar. Ja, ja. En die maakt dat teken ook en die wordt dus naar die mythologische wolffiguur genoemd. Dus je ziet het in het hele... Dus initieel echt verbonden met de Turkheid, zeg maar. En met Turk zijn is natuurlijk niks mis, maar wel als je zegt... iedereen die hier woont is een Turk. En ook als je geen Turk bent, ben je ook een Turk. En we gaan jou dwingen, met geweld dwingen... om in die identiteit te passen. En daar is het toe verwoorden eigenlijk, het symbool. Ja, en daar is het symbool. In de jaren 90 is dat symbool begonnen. En daar, zeg maar, dat is daar het symbool van geworden. Want het is op zich niet in ons land volgens mij ook... is het niet verboden, hè, in Nederland om... nee. het gebaar te maken, het symbool te maken. Nee, niet verboden. Je ziet het in Nederland niet zo heel veel. Er zijn wel verenigingen in Nederland die eigenlijk van de MHP zijn. Dus eigenlijk de moederpartij van de Grijze Wolven. Die noemen zich dan Turkse culturele vereniging of zo. Dus het is ook lastig om te verbieden. In Oostenrijk is het teken verboden. In Frankrijk is de groep verboden. Maar ja, dat is ook een beetje lastig natuurlijk. Kijk, als je tekens verbiedt, we hadden het net over de nazi-groet. Nou ja, die is ook verboden. Maar dat heeft ook niet geholpen tegen de opkomst van extreemrechts, zou ik maar zeggen. Dus je moet eigenlijk iets aan de ideologie doen. En wat er nu gebeurt met het voetbal, dat het veel groter is geworden door er zo streng tegen op te treden. Je kan ook zeggen, als je het had laten gaan, dan was het niet zo'n rel geworden. Dan zat nu niet de hele tribune er klaar voor. Dan was Erdogan niet gekomen. Dan was het misschien rustiger gebleven. Iets wat je vervolgt, dat zal groeien. Ja, maar er zijn er zijn natuurlijk toch mensen die dat heel erg pijn doet, dat teken. Er zijn veel mensen vermoord met als excuus die ideologie die dat vertegenwoordigt. Dus in Turkije zijn er sowieso, ik volg de Turkse pers goed, daar zijn ook Alevite, linkse journalisten, Koerden, die schrijven van wij pikken dit niet. Wat denk je, moeten wij ook voor het Turkse team opstaan? Willen we best, 100%, maar het is nu gezakt tot 5%, want dit willen wij niet. Want dit is een teken wat ons leven in gevaar brengt. Jij zit meer op dat standpunt ook van, je kunt, misschien wordt het groter en groeit meer, maar dit is een principieel iets. Ja, nou ja, en ik ken de UEFA-regels niet uit mijn hoofd, maar daar mag je dat soort tekens niet maken. Dus als je daar niet tegen optreedt, ja, voor wie neem je dan die beslissing? Ja. Nou, voor degene die een ideologie aanhangen die andere mensen hun leven kost. Ik heb ook Turkse voetballers horen zeggen van ja, dit is niet een hele diplomatieke rel waard. Wat jou betreft wel. Zo groot vind jij het wel en zo ernstig. Ja, het is zo belangrijk is het denk ik wel. En nou ja, er komt Erdogan naar het voetbal. Hè. Prima toch? Ja. Nou ja, via sociale media is natuurlijk opgeroepen om die goed te brengen. Dus dat is waar we al mee begonnen. Ja, ja. Even afwachten hoe het publiek zich gaat gedragen. In ieder geval, als Nederland kunnen we voorkomen dat Turkije scoort. Dat is alvast een reden minder om een gebaar te maken. Hè, dat zou zeker een idee zijn. Geen slechte oplossingen. Nee. Frederik, dankjewel. Frederik en Geerdink, correspondent dus in Turkije en Koerdistan. Hanneke Propitius is de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven, die zich onder andere inspant om laaggeletterdheid te bestrijden. We maken kennis met haar. Als taalschat de jubileumuitgave van De Schippers van de Chameleon, nu 75 jaar oud. Schrijver Jonathan Griffioen vroeg aan collega-schrijvers en dichters een tekst te schrijven voor zijn pasgeboren baby Saga. Ontroerend mooi. René Appel bespreekt de TNA van voetbalkenner Pierre van Hooijdonk. Je kan toch luisteren? KRO NCRV, de taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De voorvertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? De voorvertrekten van de check. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid.

zoals Op gevoel. Een openhartig zelfportret van Tom Dumoulin, geschreven in samenwerking met Nando Boers. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Hélène Plag en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen de boekenmevrouw van dienst. Bo, wat heb je allemaal meegenomen? Ik heb drie boekjes bij me die je eigenlijk alle drie dit weekend nog kunt uitlezen. Zo dun zijn ze. Dus dat is ook wel eens een keertje lekker. Dat is Paul Verhebt, Het Jaagpad, Elders van Ilse Josefa Lazaroms en een miniboekje van Rob van Essen, Heen en Weer heet het. Nou, dat allemaal tegen 10:30. Verder in het laatste uur van Nieuwsweekend een ode aan het filmisch universum van de Amerikaanse filmreuzen en broers Coen. Over een kwartiertje de betekenis van de archeologische vondst van twee door Romeinen aangelegde kanalen vlakbij Utrecht. Maar we gaan beginnen met wat er leuk kan zijn aan onwaarheden. Ja, een beweging bijvoorbeeld die beweert dat vogels geen dieren zijn, maar kleine drones. Een andere groep die gelooft dat Nederland het WK in 2010 wel won van Spanje. En aanhangers van de theorie dat Paul McCartney allang dood is en is vervangen door een hele goede lookalike. Het zijn absurde scènes die voorbij trekken in het nieuwe boek van schrijver Peter Buurman, waarin hoofdpersoon Piotr juist op zoek is naar de waarheid. Ja. Fijn dat je er bent, Peter. Goedemorgen. Ja, fijn om hier te zijn. Goedemorgen. Eigenlijk gaat het boek over de plek van onwaarheden in onze maatschappij. Ja. Aan de hand van bizarre scènes waar ik helemaal in kon verdrinken. En af en toe dacht ik, wat ben ik nou aan het lezen? Ja, en dat ik ook dacht, wat had jij op toen je het aan het schrijven was? Ja, niet zoveel. Ja, het was broodnuchter. Het was in volstrekt nuchtere toestand. Ja, ik denk dat er anders niet zo heel veel op papier zou komen. Vrees ik toch wel. Maar ja, je zegt over onwaarheden in onze maatschappij. Het is natuurlijk wel gewoon een roman. Hè? Dus je kan je ook wel afvragen, is het überhaupt wel onze maatschappij waarover ik schrijf? Of is het gewoon een soort parallelle wereld waarin we zitten. Antwoord gelijk is, want je werpt hem zelf op. Nou ja, het is fictie. Ik denk, het zou vreemd zijn als ik nu zeg dat dit onze maatschappij is die ik hierin heb beschreven. Maar je wilde er wel iets mee, of niet? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, al is het maar omdat ik heb ook gewoon natuurlijk die mensen die geloven dat Nederland het WK van 2010 heeft gewonnen, die heb ik bedacht. Ja. Die bestaan niet echt voor zover ik weet. Nee, klopt. Dus in die zin haal ik het soms wel een beetje. Komt onze werkelijkheid ook wel een beetje binnen in dit boek. Dat is zo, ja. Ja. Die mensen, die bestaan wel. Die zeggen dat vogels drones zijn. Ja. Surveillance drones om ons in de gaten te houden. En als ze op de elektriciteitskabels zitten, dan worden ze opgeladen. Ja. Is dat het verhaal? En als je vogelpoep op je auto hebt, dan betekent dat je getrackt bent. Ja. Dat je gevolgd wordt. Klopt, ja. En er zit nog veel meer achter. Maar goed, dat hebben die mensen dan bedacht. Ja. Ja. Kun je, want dit is een van de vele voorbeelden. Mm-hmm. Hoe zou jij zelf het boek samenvatten? Poeh. Nou ja, kijk, waar het begint. Ik heb het vorige boek dat ik schreef 4,5 jaar geleden. Dat ging over de bevrijdende kracht van de verbeelding. Hoe je meer ruimte voor jezelf kan creëren door middel van de fantasie. Maar terwijl ik dat schreef, voelde ik ook al ook wel echt een duidelijke keerzijde aan de verbeelding. Het is niet alleen maar leuk en bevrijdend. Je kan je ook isoleren door je eigen verbeelding. Nou goed, dit bedacht ik 4,5 jaar geleden toen dat boek uitkwam. Een paar maanden daarna begon de pandemie en kwam eigenlijk juist dat onderwerp zo erg naar de voorgrond. Mensen die zichzelf isoleren in hun eigen fantasie. Mm-hmm. Ik bedoel, dit boek gaat niet over een pandemie, maar die gedachten die zijn hier wel allemaal in terechtgekomen. Dus vanuit daar, om dan via een journalist die op zoek gaat, wat is er dan echt aan de hand, kon ik die thema's goed verkennen. Ja, want je hebt het ook. Want de kwestie is eigenlijk dat als een onwaarheid duidelijk onwaar is, dan bestaat die daarmee nog steeds wel. hij is toch de wereld ingeslingerd en daarmee is het een feit. Nou ja, feit weet ik eigenlijk. Feit, in ieder geval voor die mensen, ja. Ja, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Als iemand iets gelooft, dan is dat tot op een zekere hoogte. Als iemand handelt daarnaar, dan is dat waar. En dan misschien voor iemand anders niet, maar je zult daarmee om moeten gaan. Het verhaal bestaat vanaf nu. Dus je kan niet meer ontkennen dat het verhaal de ronde doet. Ook al weten we allemaal dat het onzin is. Je kunt ook gewoon erkennen dat er onzin rouleert. Ja, ja. En dat is eigenlijk heel interessant om te doen. Ja, nou ja, zeker. En voor mij, er kwam nog een soort extra ding bij. Kijk, ik schrijf dan dus fictie. Ik schrijf dan een roman. Dus een journalist die zich in mijn roman, die daar moet gaan ontdekken, wat is de waarheid? Ja, dat is natuurlijk een extra probleem, heeft hij te pakken. Want hij zit in een roman. Dus daar kwam voor mij nog een extra ding. Ik ben zelf in die zin natuurlijk als fictieschrijver ook medeplichtig aan het verzinnen van verhalen of aan het aanleveren van dingen die niet waar zijn. Dus daar spelen dingen door elkaar. Ik zie ook wel raakvlakken tussen fictie en complotdenken bijvoorbeeld. Welke? Nou ja, kijk, ik probeerde me natuurlijk ook af te vragen tijdens het schrijven van, kan ik me verplaatsen in iemand die zich terugtrekt in zijn eigen verhaal? Iemand die zeg maar de weg kwijtraakt, zouden andere mensen zeggen. En nou ja, een van de raakvlakken die ik dan dus zie is dat ik zelf ook heel erg van verhalen hou. Of dat ik wel de kracht zie van een mooi, goed verhaal. En ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht van een goed complot is. Is dat het verhaal veel beter is dan het alternatief dat mensen zoals ik over het algemeen te bieden hebben. Namelijk, het is allemaal heel complex. Het is allemaal heel genuanceerd. Mm-hmm. De vijanden zijn niet zo helder. Weet je wel, er is geen verborgen elite die jou aan het oplichten is. Dat is een veel genuanceerder verhaal. En dat is wat ik zie als de waarheid. Maar ik zie ook wel dat dat een minder vet verhaal is dan, er zijn vijanden en ze willen ons allemaal pakken. Ja, dan voel je je meteen. Dus dat is denk ik ook de kracht van de fictie. Het probleem is natuurlijk een beetje dat mensen soms vergeten dat dat dan ook fictie is. Zeker vanwege volgens mij het gevoel wat het kan oproepen en dat je er dan ook graag in wil geloven. Nou, jij gaf zelf al aan, er is een groep die gelooft dus dat Nederland het WK van 2010 wel heeft gewonnen. Ja. Robben scoorde wel en in het boek bleef die hoofdpersoon, die ziet ook gewoon filmpjes waarin dat dusdanig prachtig is geanceneerd dat je de vingertoppen van de keeper er toch iets korter zijn. De teen van Casillas, die is net iets korter in deze wereld. Ja. Waardoor maar dat is niet een heel nare complottheorie. Je hebt natuurlijk ook hele nare van pedofiele kelders onder scholen waar de elite, et cetera. Maar jij houdt het allemaal wel in die zin luchtig. Het zijn eigenlijk over het algemeen wel grappige, onschuldige complottheorieën. Ja, dat is ook wel wat ik dacht. Kijk, er is natuurlijk zoveel gezegd over dit onderwerp. Er zijn nog jarenlang is het heel veel hierover gegaan. En dan probeer ik natuurlijk met een boek proberen te kijken of er valt ook nog iets anders over te zeggen. Om je te verplaatsen in die mensen. Heel veel mensen doen dat al niet meer. Het is gewoon, die mensen zijn gek. Daar hebben we afscheid van genomen, dat is klaar. Terwijl ik probeer dan toch te kijken van, kan je dat begrijpen en op welke manier dan? En wat zijn die mechanismen eigenlijk? Waarom gelooft iemand? Waarom gaat iemand geloven in iets absurds? En dan dacht ik, dan moet je mensen, de lezer, een beetje uitlokken om dat te doen. En ik dacht, dat kan misschien beter als ik de complotdenkers net wat anders maak. Als ik niet als ik zelf een complot verzin of zo. Is er ook een punt dat het eng wordt voor jezelf om mee te gaan in de gedachte dat alles anders kan zijn? Het werd ooit verbeeld in de Matrix als een pil die je moet nemen, maar daar moest je wel moedig voor zijn om het allemaal te zien. Ja, is er een punt dat jij ook als schrijver denkt van, nu schrik ik een beetje van mijn eigen fantasie, nu blijf ik toch liever aan de veilige kant? Ik weet het niet. Ik denk dat er twee dingen tegelijkertijd. Ik denk dat ik ergens niet echt geschrokken ben, doordat ik toch nog steeds wel heel erg overtuigd ben van het feit dat mijn visie op de werkelijkheid, dat ik wel weet wat de waarheid is. Dus enerzijds voel ik dat nog steeds, dus ben ik niet echt bang. Maar aan de andere kant, zeker tijdens het schrijven van zo'n soort boek ben je wel constant aan het relativeren en aan het denken van, maar hoeveel weet ik nou eigenlijk? Maak ik mezelf niet ook allemaal dingen wijs om de dag door te komen, om het leven betekenis te geven? Doe ik dat niet ook allemaal? Dus in die zin ga je wel ook relativerender over dat soort dingen nadenken. Ik weet niet of ik dat beangstigend vind. Ik vind het ergens ook, dan begrijp je beter wat iemand anders aan het doen is. Die is namelijk ook betekenis aan het geven. Die probeert ook zingeving te vinden in iets wat, kijk, wat ik eerder beangstigend vind is dat mijn visie van de werkelijkheid is dat dingen geen betekenis hebben dat we die zelf moeten toekennen. Dat je op die manier wat van het leven maakt. Dat er geen goed is, geen kwaad, geen organisatie, geen complot, geen geheime regering die het allemaal precies weet. Het is zin, en ook dat het allemaal zinloos is, dat het toeval is dat we hier überhaupt zijn. Dat het ook allemaal maar absurd is dat we in een radiostudio met elkaar zitten te praten. Zeg maar, als je over dat soort dingen nadenkt, dat vind ik beangstigend. Maar dus het antwoord daarop van, je verzint een verhaal voor jezelf om er wat van te maken. Maar toeval, maar toeval is gewoon een kruising van complexe ketens die zo complex is dat je het niet meer kan beschrijven. Zo zou je dat kunnen uitleggen, ja. Maar in die zin, kijk, heel veel mensen leggen het niet zo uit. Want je zegt al complexe ketens. Heel veel mensen denken dan al complex. Daar heb ik eigenlijk nu al geen zin meer in. En een makkelijker antwoord is natuurlijk, wij zijn gemaakt, bijvoorbeeld. Of dit is een simulatie. Of dat zijn eigenlijk makkelijkere, beter begrijpelijkere antwoorden. Dus maar wat maakt het beangstigend? Even die studio opmerken. Wat is daar beangstigend aan? Ja, nou, niet zozeer nu, we voelen ons niet aangevallen. Ja, maar waarom is het zitten hier in een studio als dat geen functie zou hebben? Wat maakt het beangstigend? Als ik dan bedenk, van we zitten in een gigantisch universum. Hoe leven is ontstaan, dat is eigenlijk door een toeval van omstandigheden. En dan dat leven begint heel klein. En dat op een gegeven moment loopt het zo erg uit de hand dat het leven zelfbewust wordt. Over zichzelf gaat nadenken. Verhalen gaat verzinnen. Verhalen gaat vertellen. Nou, en dan ga je miljoenen jaren verder. En dan zit je hier in een radiostudio. Dan heb ik een heel boek zitten schrijven. Boeken hebben we dan al ergens bedacht. En dan hebben we ook nog eens bedacht dat er dan radioprogramma's zijn om over die boeken te praten. Prachtig, toch? Dat is fantastisch. Het is prachtig. Maar ook als je bedenkt waar dat allemaal vandaan komt. Is het absurd? Is het te veel eigenlijk? Is dat wat je bedoelt dan met beangstigend? Nou, het is niet te bevatten. Ik denk dat het eerder is van, ja, ik ben natuurlijk ook gewoon geboren in 1992. Toen was het er allemaal al. Ja. En dat je ervan uitgaat dat het allemaal logisch is dat dat er is. Maar op het moment dat je bedenkt dat we dat allemaal hebben bedacht en wat we nog meer allemaal hebben bedacht, ja, dan voel je op een of andere manier van, het is een soort, we lopen door een soort kaartenhuis. Ja. Weet je wel? En we houden dit allemaal overeind. Maar het kan ook zo allemaal instorten. En dan, wat zijn we dan eigenlijk? Dat doe je ook als schrijver. Want dan ben je een god in een universum die precies kan bepalen hoe het verhaal verloopt. Mm-hmm. En dat doe je dan ook, ik ga het niet spoilen, op een absurd, bijna nihilistische manier. Er komt niet een grote oplossing. Er komt niet een heel duidelijke lijn in. Je laat daar het absurdisme ook in regeren. Ja. Iemand vindt een bijzondere meteoriet. Wat doet hij ermee uiteindelijk? Hij gooit hem weg. Ja. Dat is eigenlijk een soort anticlimax die je erin legt. Ja, maar ik denk wat er in dit, de spanning die in dit verhaal zit, is dat je een hoofdpersoon hebt die ook de noodzaak voelt dat er een verhaal is. Er moet toch een plot zijn. Er moet toch een reden zijn dat ik dit allemaal aan het doen ben. En dat is denk ik een heel menselijk gevoel. Dat heb je denk ik nodig. Wat ben je anders aan het doen? Maar tegelijkertijd, ja, ik zei het al, je kan het nihilistisch noemen. Ja, ik weet niet of dat het antwoord is. Want ik denk dat er alsnog, dan. Ja, want ik denk alsnog, ik denk dat het eerder is voor mij persoonlijk en ook voor mijn hoofdpersoon. Ja, waar vind je wel betekenis in? Is denk ik in persoonlijk contact tussen mensen. En dan, er is geen groter verhaal wat je aan het achterhalen bent. In ieder geval, dat geldt voor mijn hoofdpersoon. Misschien. Want misschien is er wel een groter verhaal en heeft hij het niet ontdekt. En kan je er als lezer wel achterkomen wat er werkelijk aan de hand is. Maar daar zit volgens mij iets heel moois in het boek. Want zeker, Piotr is die journalist, dus die gaat redelijk feitelijk te werk. Wil dingen gaan observeren en is ook wil zich wel een beetje in die wereld begeven. En ontmoet dan iemand die dus gelooft dat het WK van 2010 wel gewonnen is. Door. Ja. Maar op het moment dat hij die geanceneerde goal van Robben ziet, krijgt hij zelf ook dat goede gevoel. En heeft hij het idee van, wacht even. Ja, het is gek, ik weet dat het niet klopt, maar het geeft mij wel het gevoel alsof het gebeurd is. Ik voel de blijdschap van dat kampioenschap. Ja. En daar begint het natuurlijk een beetje te kantelen van, ik kan er ook best in meegaan. En ik vind die meneer die daarin gelooft, vind ik ook nog best een sympathiek figuur. Ja, ik dacht, daarom was het wel een goede alternatieve waarheid, of een soort rare, absurd complot. Omdat ik dacht, je kan je daar heel goed van voorstellen dat je dat zou willen geloven. Ja. Nederland wereldkampioen, dat is fantastisch. Zou ik ook wel willen. En dan inderdaad al helemaal, als je zo'n filmpje ziet, wat deze hoofdpersoon doet, ja, dan denk je, god, hoe zou het geweest zijn? En dat gevoel inderdaad van, ik zou dat graag willen geloven, dat kwam daarin denk ik duidelijk naar voren. Maar die goal van Robben, ook al heeft hij niet bestaan, dat is misschien wel de beroemdste goal uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Een goal dat niet viel, weliswaar, maar daarmee bestaat hij alsnog. Ja, ik vond het ook leuk om voor mij persoonlijk, dat zit zo in mijn geheugen gegrift. Je weet zo duidelijk hoe dat gegaan is. Je ziet het meteen, je weet weer waar je was. Je hoort die vuvuzela's in Zuid-Afrika, die hoor je weer blazen. En om dan dus ja, gewoon hoe absurd zou het zijn inderdaad om dan opeens een samenvatting van die finale te zien. En dan, je weet gewoon al precies hoe dat gaat. Je voelt dan waarschijnlijk al een soort vies gevoel van, oh nee, straks gaat Robben weer missen. En dat hij dan gewoon die voorstelling van, hoe zou het zijn om dat te zien? Dat was een van de eerste scènes die ik bedacht had, waar dat hele boek dan uit voortkomt. En dan komt het toch een beetje op inlevingsvermogen naar die ander toe. Ja, dat je dan denkt, ja, natuurlijk zou ook heel leuk zijn om wereldkampioen te zijn. Dat snap ik wel. En dat is bij andere complotten natuurlijk moeilijker om te bedenken. Waarom zou je dat nou willen geloven? Ja, maar er is toch vast wel ergens een parallel universum waarin dat goal er wel in gaat. Ja, hoeveel scheelt dat nou, toch? Het scheelt dus één teen. Ja, maar als er meerdere universa bestaan en dat is oneindig, dan is dus een lot waarin elk nummer een keer zal winnen. Ja. Dus dan is elke versie van de werkelijkheid ergens aanwezig. Jij denkt, ik gooi even nog een nieuwe theorie hier. Zo, die zijn eigen leven kan gaan leiden. Ja, dit is heel goed. Als dit een effect is dat mijn boek heeft, dan heb ik het goed gedaan. Maar en zou je daar naartoe willen? Nee, dat kan dan niet. Want dan moet je door een wormhole. Is het daar beter? Dat zou je dus nooit weten. Nee, oké. Okay. Nou ja, maar ik dacht misschien toch het gedachte-experiment of die wereld leuker zou zijn. Die wedstrijd zou beter zijn. Oké, ja. Ik zou een hele leuke avond gehad hebben. Voorlopen op vanavond wellicht. Een kern van waarheid, zo heet het. Peter Buurman, dankjewel. Dankjewel. Archeologen noemen het nu al een spectaculaire vondst. Spoiler meteen. Wie wil gaan kijken dit weekend aan de rand van Utrecht? Er is helemaal niks te zien. Niks, want het gaat om een Romeins kanaal. Ooit een kilometer lang, 15 meter breed. Een kleine 2000 jaar geleden gegraven. En net iets minder lang vermoeden onze gast al het bestaan daarvan. Hij is namelijk gemeentelijk archeoloog Erik Graafstal. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u er zelf wel van kunnen zien? Het was me heel kort, eerlijk gezegd. Eén middag, een sleuf er doorheen. Dat moest ook heel snel. We hadden van de boer toestemming voor die ene dag. Het ligt midden in de weilanden. We hadden verder geen bronnering om grondwater weg te zuigen. Dus binnen een paar uur stond er een halve meter water in. Maar we hebben alles kunnen documenteren wat we wilden zien. En het bewijs was knetterhard. Een kanaal gegraven door de Romeinen. Maar het is toch ook weer niet dat we dan nu de hele geschiedenis moeten herschrijven over het Romeinse Rijk en dat alles anders was, want er lag een kanaal bij Utrecht? Zeker niet, maar om het even gek te zeggen, het belang van deze ontdekking is eigenlijk dat het zoveelste kanaal in Nederland is van de Romeinen. We kennen er een in West-Nederland, al langer, tussen de monding van Rijn en Maas. Corbulogracht, genoemd naar de toenmalige bevelhebber die opdracht heeft gegeven tot. Dat kanaal wordt vermeld in Romeinse bronnen trouwens. Nou, wij zitten dan midden in de Rijndelta hier. Een paar jaar geleden, 3 jaar geleden, bij Oosterhout, bij Nijmegen, is ook een kanaal ontdekt tussen de Waal en de Linge. En dan krijg je toch een beeld van een Romeinse Rijkswaterstaat die een complete rivierdelta naar zijn hand zet met allemaal dwarsverbindingen, want dat is kennelijk waar het om ging. Shortcuts binnen tussen die vele takken van de rivier. Waarschijnlijk voor militaire logistiek. Dus ze waren hier veel actiever dan we dachten. En ze groeven kanalen, maakten waterwegen en ze probeerden er echt wat van te maken. Ja, er is bijvoorbeeld ook een dam bekend op de splitsing van Rijn en Waal. Tacitus, een Romeinse geschiedschrijver, vertelt daarover. Die zegt zelfs wat het doel daarvan was. Namelijk om meer Rijnwater te laten afvloeien via de noordelijke tak. En die dam wordt trouwens vermeld op een grafsteen die vlak in de buurt van Herven is gevonden, waar de Rijn ongeveer het land binnenkomt. Waarom zou je een dam vermelden op je grafsteen? Ja, dat staat erop. Die en die soldaat is begraven in Carvio, dat is de Romeinse naam voor Herven, ad molem, bij de dam. Was kennelijk daar in de buurt was dat een begrip. En hier, jij kwam binnen en je zegt, ik heb allemaal dingen meegenomen met witte handschoentjes. Ik doe me heel voorzichtig mee natuurlijk. Het zijn archeologische vondsten. Maar wat is waar gevonden? Nou, bij de dam iets? Voor me liggen een collectie vondsten die gevonden is rondom het zuidelijk uiteinde van dat nieuwe kanaal. We hebben vorig jaar al rond het noordelijk uiteinde een kleine militaire wachtpost gevonden. Heel makkelijk herkenbaar door het vondstmateriaal, militaire dakpanstempels, speerpunt, nou dat soort spul. En nu aan het zuidelijke uiteinde, waar we ook een van onze proefsleuven doorheen hebben gejaagd, komt dit spul voor de dag. Nou, ik weet niet of jullie dit herkennen, een pincet. Oh. Een medisch instrument. Nou, dat vind je alleen maar in kringen van het Romeinse leger. Echt niet in een boerennederzetting in het achterland. Dit is een vingerafdruk van het Romeinse militaire apparaat. Die zorgde goed voor hun mensen. Medische verzorging, dat was een van de benefits van het Romeinse leger. Nou, verder wat aardewerk. Geïmporteerd aardewerk uit Zuid-Frankrijk. Heel mooi versierd met allemaal reliefstempels. dateerbaar vanwege de stijl rond 60 na Christus. Dat spul vind je ook op dat moment alleen maar in kringen van het Romeinse leger. Dus die infrastructuur die ze aanlegden werd ook goed bewaakt. Leidse Rijn is natuurlijk eerder onderzoek gedaan rondom de weg die de grens markeerde. En daar hebben we een hele sliert van wachttorens gevonden. Die hele militaire infrastructuur is gericht op beheersing van dat waternetwerk. Daar is toch ooit eerst bijna een volledige omheind schip ongeveer teruggevallen? Ja, dat is te zien in Castellum Hoge Woerd. Met alles erop en eraan. Dat is een soort Pompeii-scenario. Dat ding is ten onder gegaan in vol bedrijf met alles wat toen aan boord was. En ja, belichaam daarmee ook het belang van de Rijndelta voor de Romeinen. Het ging hier echt over logistiek, scheepvaartverbindingen, bijvoorbeeld tussen Engeland, Britannia heette dat, en het Duitse Rijnland. Dus Nederland was ook toen al een soort van Europoort. En je kan gewoon berekeningen doen. We kennen de omvang van de legermacht die langs de Rijn lag. Nou, dat zijn 40.000 man met aanhanger bij 80.000. Dan kan je gewoon berekeningen maken. Wat moest daar aan graan heen? Nou, als je daar rekensommen van maakt, dan kom je op aantallen van 3.000 à 4.000 schepen, zoals dat schip in Castellum Hoge Woerd. 3.000 van dat soort schepen in het vaarseizoen, dus in het bevoorradingsseizoen, in een paar zomermaanden, ging dat over de Rijn. Dus het was een drukte van belang. Ik heb altijd herinnerd dat de noordgrens van het Romeinse Rijk, dat was de Oude Rijn. Ja, klopt. Dus dit is precies de grens van dat immense rijk. Ja, het is het noordelijke uiteinde van het kanaal takt dus aan bij de grensrivier en maakt een verbinding naar de Hollandse IJssel in het zuiden, naar het achterland. Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n vondst? Want er wordt gegraven. Wat is dan het moment dat iemand zegt, maar verrek, dit is een kanaal? Hoe werkt dat? Dit was heel gericht. Het is onderdeel van een campagne van proefsleuven, zoals we dat noemen, door het hele gebied Rijnenburg. Dat is een nieuwe woningbouwlocatie. Niet volgend jaar, niet het jaar daarop, volgens het Utrechtse collegeakkoord, bouwen vanaf 2035. Maar de voorbereidingen, het voorbereidende onderzoek, zijn we mee bezig. Er ligt in het achterland een hele cluster van vindplaatsen uit de Romeinse tijd. Die hebben we getest door middel van proefsleuven. Wat is de kwaliteit, omvang, ouderdom van de sporen? Maar ik kon het niet nalaten om één proefsleuf ook door dat vermoeden Romeinse kanaal te jagen. Dat is dus al langer bekend, dat daar een watergang langs de Merendijk loopt. Een stuk daarvan loopt kaarsrecht. Dat vermoeden is al oud, dat het wel eens om een Romeins kanaal zou kunnen gaan. Er zijn eerdere waarnemingen gedaan, 1994, 2005. Bij al die waarnemingen zijn ook steeds in het kanaal stukken Romeins aardewerk gevonden. De makke met die eerdere waarnemingen was dat de oostoever, dat is de vrijliggende oever, de andere ligt onder de Merendijk, die was geërodeerd door natuurlijke stroming die in dat kanaal heeft gestaan. Dus we hebben een punt opgezocht nu, kort geleden, waar we het vermoeden hadden dat de oostoever nog gaaf was. Nou, dat was bingo, want dat bleek zo te zijn. En daar hebben we dus een werkelijk vlijmscherpe snede in het veen, die alleen maar met een schep kan zijn gemaakt, vastgesteld. En dat was het bewijs dat we zochten. Maar hoe kom je dan bij het idee van dat moet daar liggen? Die watergang, die opgevuld is overigens bijna helemaal met klei en zand, die was al bekend sinds begin jaren 80. Is naar voren gekomen tijdens een programma van grondboringen door de Universiteit Utrecht. En toen al is in een dissertatie, proefschrift, het vermoeden opgeworpen dat het wel eens een kanaal zou kunnen zijn. Nou, een aantal malen is er dus een poging gedaan om met een mini-opgraving dat aan te tonen. Eerdere gelegenheden, dus negatief, en nu bingo. Wel, ja. Maar dat gaat gebouwd worden, dus. Ja, op termijn. Dus dat betekent nog even snel die scheppen in de grond in? Nou, haast is er niet bij, want er is heel veel tijd. Maar we zijn heel vroeg begonnen hier met archeologisch vooronderzoek. Dat is eigenlijk ongebruikelijk vroeg. Het is in het allereerste stadium dat de eerste verkenningen van wat zijn er voor waarden in het gebied, wat zou er op termijn kunnen. Meteen in deze fase nemen we al de archeologie mee. Omdat je het maar beter snel in beeld kan hebben. Als straks het werkelijke ruimtelijke ontwerpproces gaat beginnen, dan is het natuurlijk fantastisch als je weet dat op die en die en die plekken de meest waardevolle volle archeologische sites liggen. Ja. Dan ken je hun omvang. En dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken, zouden we daar stadsparken kunnen aanleggen op die plekken? Nou ja, dan heb je natuurlijk dubbele winst. Dan maak je betekenisvolle plekken. Je bewaart archeologie voor toekomstige generaties. Is dat iets nieuws of is dat iets wat al veel langer gebeurt? Nou, dat hebben we met enig succes in Leidsche Rijn al gedaan. Dat is eigenlijk de voorgaande grote bouwlocatie van Utrecht. Daar is dat al op een aantal plekken gedaan. En dat heeft ook echt hele mooie plekken opgeleverd. Met identiteit, met een verhaal ook. Met ingepast erfgoed, stukken van de Rijnloop. We hebben stukken van de Limesweg ingepast. Terreinen van wachttorens, kasteelterreinen. Ja, en daar liggen dan heel vaak ook scholen tegenaan. Dat is ook wel zoiets grappigs. Dus dat worden echt, dat wordt maatschappelijk kapitaal. Ja, is dat niet frustrerend dat er nog zoveel onder de grond ligt waar je niet bij kunt? Zou je niet het liefst dat hele Romeinse Rijk uit de grond willen huizen? Dat doe je wel een beetje met je ontwerp. Nou, we graven hele kleine stukjes op. Gisteren heb ik even snel uitgerekend. We hebben nog geen procent van dat Romeinse kanaal gezien. Nog niet eens 1%? Nee, ik denk 2 promiel. Maar dat is ook staand beleid. Hè? Als we archeologisch erfgoed in de grond weten te liggen en het is waardevol. Ja, de bodem is de beste bewaarplaats. Daar ligt het al 2000 jaar stabiel. Dus als we even niet hoeven, dan geven we het graag door aan volgende generaties. Want één ding weten we, met elke 10, 20 jaar komen er nieuwe technieken beschikbaar. Inmiddels zijn we zover dat we uit stabiele isotopen, uit tanden, kunnen wij opmaken waar iemand tussen zijn 4e en 7e heeft gewoond. In welk deel van Europa. Dus ja, die mogelijkheden die nemen maar toe. Dus laat komende generaties hun vragen stellen met nieuwe technieken. Dus als het even kan, dan bewaren we onze spullen onder de grond. Jullie hebben geen haast. Nee. Dank, archeoloog Erik Graafstal, over de vondst van een Romeins kanaal in de buurt van Utrecht. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. dan is natuurlijk de vraag, is het nou toeval dat juist dit nummer nu gedraaid wordt? De Beatles waren dat, want die komen ook voor in het boek van Peter Buurman, als het natuurlijk gaat over die lookalike van Paul McCartney. Across the Universe. Ja, boven Houwelingen, de boeken. Barst maar los, vertel. Yes, ik begin met Paul Verhebt, Het Jaagpad. Paul Verhebt is een Antwerpse schrijver. Ik kende hem eerlijk gezegd niet. Hij is ook illustrator van kinderboeken. Hij heeft alles en nog wat geschreven, maar nou, mijn pad nooit gekruist. Het Jaagpad nu wel. Ik ben blij dat ik het ontdekt heb, tussen aanhalingstekens. Bestond natuurlijk al. Want het is supersterk, vooral stilistisch. Ijzingwekkend goed, vond ik. Het gaat over een eenzame zestiger, Lucas. Hij is met pensioen, heeft eigenlijk helemaal niks te doen. In een opwelling besluit hij de trein te nemen naar het dorp van zijn jeugd. En als hij daar aankomt, staat hij een beetje naar zijn ouderlijk huis te kijken. En daar ziet hij een jonge jongen uit tevoorschijn komen. En hij besluit die jongen te gaan volgen. Dan verspringt het verhaal een paar decennia eerder terug. En op dat moment komt er een jonge jongen, Klaus, zijn ouderlijk huis uit. En hij gaat naar het station om de trein te nemen naar de stad waar hij zou gaan studeren. En soms heeft hij het gevoel dat hij door iemand wordt gevolgd, maar als hij dan om zich heen kijkt, is daar natuurlijk niemand. Het lijkt er dus op alsof die Klaus en die Lucas dezelfde persoon zijn. Hun naam is ook een anagram. En in dat geval is het dus zo dat die oude man achter een jongere versie van zichzelf aanloopt, of dat die jonge jongen gevolgd wordt door zijn oudere ik. En die achtervolging in de trein en door de stad, ik denk dat het Antwerpen is, die lees je. En ik had het al even over die stijl, die is kristalhelder. Zo dat zelfs eigenlijk de huishoudelijke mededelingen à la het station is maar een paar minuten lopen van huis iets poëtisch krijgen en daardoor ook geladen worden met betekenis. Korte zinnen, schrijft Verhebt, geen overbodige uitweidingen, niks uitbundigs en toch dus geladen met zoveel zeggingskracht dat ik in elk geval de hele tijd ademloos zat te lezen van waar gaat dit naartoe? Wat betekent dit allemaal? Nou, ik zal een stukje voorlezen om een impressie te geven. Dit is het moment waarop die jonge jongen, Klaus, op de trein stapt en gevolgd wordt door die oude man Lucas, die misschien dus wel dezelfde persoon zijn. Klaus staat op en loopt rustig, onverschillig en onaantastbaar naar het station. Hij gunt de dingen die hij verlaat geen blik meer. De man aan het raam staat op, rekent af en loopt achter hem aan. Dan lijkt hij verdwenen. De trein rijdt het station in. Niemand stapt uit. Niemand anders vertrekt uit het dorp. Nou, in deze regeltjes zit al zoveel. Ik zal even een korte, snelle analyse doen. Alleen al in die woorden dat die Klaus onaantastbaar naar het station loopt. Daarin zit al het gevoel van hij gaat een toekomst tegemoet en die toekomst lijkt hem zo mooi dat hij daar als het ware door beschermd wordt. Er straalt een licht van die toekomst die hem onaantastbaar maakt. Hij gunt de dingen geen blik meer. Dat hoeft ook niet meer, want hij zal daar nooit meer terugkomen. Waarom zou hij nog naar de dingen kijken? Hij is al verder. Hij is al in die toekomst. Je leest over die oude man loopt achter hem aan. Dan lijkt hij verdwenen. Dus heel even wordt die jonge jongen niet meer geschaduwd door zijn oudere zelf, maar is hij alleen nog maar de jeugd. Nog helemaal onbedorven. Nog niet belast met alle mislukkingen die hem nog te wachten staan. Dan die trein. Niemand stapt daaruit. Die jongen is de enige die instapt, de enige die het dorp verlaat. Hij is eigenlijk een uitverkorene. Nou, zo gaat het hele boek door. Het is maar 114 pagina's lang, maar in die 114 pagina's krijg je een compleet beeld van die twee figuren, die misschien wel één figuur zijn. En je overziet een heel leven. En je bent als lezer daarna ook compleet verzadigd. En dat is echt heel erg knap als je dat in zo weinig pagina's voor elkaar weet te krijgen. Dus voor mij was dit echt een ontdekking. Ga ik door naar een ander klein boekje. Elders, van Ilsa Josefa Lazaroms. Ook een onbekende naam, denk ik. Zij is een beetje een writer's writer. Dat kan ik trouwens ook zeggen van Paul Verhebt. Dus dat is iemand die bij het grote publiek niet heel bekend is, maar wel altijd goed ontvangen wordt in de kritiek. Dit boek, Elders, kreeg 5 ballen in NRC. En haar debuut van Lazaroms uit 2021, dat werd ook heel erg goed ontvangen door verschillende media. Dat duet, dat ging over een vrouw die met een muzikant ging samenwonen op een woonboot in New York. En dan wordt zij zwanger en dan beginnen die twee van elkaar te vervreemden. Dit boek, Elders, is eigenlijk een vervolg daarop. Maar je kan het ook heel prima loslezen. New York is verhaald voor Amsterdam. De boot is verruild voor een huis en die muzikant is de deur uitgezet. Maar er is wel een dochter. En die vrouw die neemt zich voor, ik wil mijn kind een echt thuis geven. Ze heeft zelf heel erg over de wereld gezworven. Daar is ze klaar mee. Ze wil voor haar dochter gewoon een veilige basis. Dus begint zij na 20 jaar de dozen vol herinneringen die ze in de opslag heeft uit te pakken. 'S Nachts rommelt ze door die dozen. Ze overdenkt haar leven. Ze denkt na over waar haar angst voor de dood vandaan komt. En ze denkt na over het moederschap. En wij als lezers lezen die gedachtes. Het zijn zware gedachtes. Echt van die typische nachtgedachtes. Ik zelf heb altijd de stelregel dat ik al mijn gedachtes na 12 uur 's nachts helemaal niet meer serieus neem. Want ze zijn veel te grimmig en dramatisch en melancholisch. Maar die blijven wel vaak doormalen. Maar ze toch? Gaan wel vaak door. Maar ja, dus dat is mijn enige houvast. Je hoeft dit niet serieus te nemen. Ja. Nou, deze vrouw doet dat wel. Of althans, ze schrijft die gedachtes op. Ik zal even wat voorlezen, dan krijg je een idee. Ik lees een stukje voor over het moederschap, omdat dat ook een belangrijk thema is in het boek. Zodra je moeder wordt, word je geacht uit je eigen verhaal te stappen. Jezelf onzichtbaar te maken. Wat is een moeder behalve een idee, contour, leemte? Een vlakte om alles wat er mis is in de wereld op te projecteren. Omhulsel, achtergrond, palimpsest. Het duurde jaren voordat ik het woord omarmde. Moeder. Hoe omarm je iets wat je verstikt? Nou, ik moet zeggen dat ik hier een klein beetje kriegelig van word. Misschien komt dat door de stelligheid ervan. Zodra je moeder wordt, word je geacht uit je eigen verhaal te stappen. Dan denk ik, ja, door wie dan? Wie verwacht dat van je? Ik ben ook moeder, maar tegen mij heeft nooit iemand dat zoiets gezegd. Ik wil het moederschap niet verheerlijken. Ik wil ook niet beweren dat het niet zwaar kan zijn of dat je het niet zwaar mag vinden. En het is ook goed dat het geen taboe is om daarover te schrijven. En er wordt dus ook veel over geschreven de laatste tijd. Heel veel boeken gaan over de min of meer ondraaglijke zwaarte van het moederschap. Ik noem Jan de Mosselman, Brechtje Hofstede, Daan Borrel, Diewertje Mertens enzovoort. Dus het is echt een beetje een thema op dit moment in de literatuur. Maar wat me opvalt is dat er vaak heel verbolgen en woedend over geschreven wordt. Waarmee ik ook niet wil zeggen dat vrouwen niet woedend mogen zijn, eindelijk. Want er is genoeg reden om woedend te zijn. Het is een beetje om eieren lopen, of niet? Ik vind het, ja, omdat het ook goed is en emanciperend dat er geschreven wordt over moederschap op een niet verheerlijkende manier. Een beetje als tegenwicht van de roze wolk waar precies, zoveel over gezegd maar wat is, mij dwars zit, is dat register van woedend zijn en verbolgen klinken. Ik vind dat niet een heel interessant register, in literair opzicht althans. Ik vind het ook zelfs een beetje voorspelbaar. En toch in al die boeken komt dat min of meer dezelfde bewoordingen aan. Als ik dan voor de zoveelste keer een passage lees over hoeveel je moet inleveren als moeder en hoe zwaar het is, dan denk ik, ja, kom op, wat had je dan gedacht? Dat het allemaal vanzelf zou gaan. En dus telkens wordt voor dezelfde soort beeldspraak gekozen. Jezelf kwijtraken, jezelf inleveren, verliezen, jezelf weer terug moeten vinden. Ik mis die originaliteit een beetje als het hierover gaat. Maar het kan ook zijn dat ik een overdosis heb gehad aan dit soort boeken. Het is natuurlijk ook niet normaal dat je 5 boeken over zo'n thema in vrij korte tijd leest. Dus misschien moet je het een beetje doseren. Terug naar Lazarus, want ze kan wel degelijk goed schrijven. Het is heel geconcentreerd proza. Het is ook heel zwaar. Maar het is ook helemaal niet haar bedoeling om heel licht of luchtig te schrijven. Dat vind ik ook wel weer sterk. Zij schrijft niet om te pleasen. En ze schaart zich heel nadrukkelijk in een rijtje moeilijke, complexe, melancholische vrouwen. Dit zijn haar woorden. Die worstelen met het schrijver en moederschap, zoals Anne Sexton en Sylvia Plath, met wie het natuurlijk allebei helemaal niet goed afliep. En wie luchtigheid wil, zegt Lazarus, die moet maar parachute gaan springen. Nou, toch weer toch nog een beetje grappig. Dan nog een toetje van Rob van Essen. Heen en Weer heet dit kleine boekje. Het is zo'n fijn boekje uit die wandelreeks van Oorschot. En Rob van Essen beschrijft hoe hij 15 jaar lang elke woensdagmiddag zijn moeder bezoekt in het verzorgingstehuis. Zoals een goede zoon het betaamt. En die bezoekjes vindt hij echt verschrikkelijk. Kost hem heel veel tijd en energie. Tot hij besluit niet meer met de bus te gaan vanaf het station, maar te gaan wandelen. Door over de hei, door het bos. Zo'n wandeling van 7 kilometer heen en 7 kilometer terug. En ineens zijn die woensdagmiddag helemaal geen straf meer. Van Essen vindt het heerlijk om te wandelen en hij krijgt steeds beter oog voor zijn omgeving. Elke week is er weer wat veranderd, zoals dat gaat in de natuur. Vaak is de terugweg alweer helemaal anders dan de heenweg, door het licht dat anders valt. En Rob van Essen beschrijft dat op een heel prettige, mooie manier. Je loopt echt helemaal met hem mee. Hier en daar herkende ik ook passages die in Goede Zoon voorkomen. De manier waarop hij over zijn moeder schrijft bijvoorbeeld. Ik weet niet of we nog tijd hebben, maar daar kan ik een stukje voorlezen. Ja. Telkens Nou, oh ja, zijn moeder, hij gaat met haar wandelen. Die moeder is als de dood voor fietsers die langskomen. Elke keer schrikt ze daar weer onwijs van. Telkens wanneer er in de verte eentje opdook, een fietser dus, sprong ze in de struiken naast het pad. Niet voorzichtig en met beleid, maar onbesuist. Alsof ze krachtige springveren in haar schoenen had geactiveerd. Ik hield haar steeds weer voor dat het niet hoefde. Ze zien ons, ze kunnen er langs. Ze had al een heupoperatie achter de rug en ik zag haar niet graag vallen. Zeker niet midden in een bos. Maar ze bleef wegspringen voor fietsers. Het was niet alleen uit angst, het was ook, en misschien wel vooral, een uiting van die eeuwige geacteerde dienstbaarheid die ze haar hele leven had laten zien. Let niet op mij. Ik ben al weg. Kijk eens, de weg is vrij. Niemand moest last van haar hebben en iedereen moest zien hoe goed ze die overtuiging in de praktijk bracht. Nou, heerlijk. In de voorflap staat een kaartje getekend met de wandeling. Dus ja, de echte diehard van Essen-fans die kunnen die wandeling nalopen. Helemaal in de voetsporen van de goede zoon. Ja, dus ik zou zeggen, morgen wordt het volgens mij wat beter weer. Ga een wandeling maken of ga een van deze drie boekjes lezen. In het zonnetje. In het zonnetje. Dankjewel, Bo. En de titels zijn terug te lezen op onze Facebook. En Twitter kan ook met de hashtag Nieuwsweekend. Joel en Ethan Coen zijn de bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Die films zitten vol, toch wel briljante taalvondsten, filmliefde en ook de nodige donkere humor. Denk maar aan successen als Fargo en The Big Lebowski. Die hoofdpersonen stevenen, misschien onbedoeld of niet, keer op keer af op hun eigen ondergang. En Filmmuseum AI gaat uitgebreid stilstaan bij het oeuvre van de broers. De conservator is hier, Ronald Simons. Welkom. Dankjewel. Wat is de aanleiding voor dit retrospectief? Dat het tijd wordt om deze boys een keer in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt er weinig? Ja, vind ik wel. Ze zijn natuurlijk wel bekend. Ik bedoel, iedereen zal de Big Lebowski en Fargo, wat je net noemde, zal die noemen. Maar ze hebben zoveel andere films gemaakt. Ze hebben 21 films in totaal gemaakt. En ik vind dat het tijd wordt om iedereen ook die andere films te laten zien. Kom vooral ook naar Fargo en de Big Lebowski, maar pak ook een andere mee. Dat ja, is... Bijvoorbeeld die debuutfilm, dat is namelijk precies 40 jaar geleden. Blood Simple. Klopt. Ja, beschrijf die eens, die film. Ja, dat is een typische Coen-film. Eigenlijk zou je het oeuvre van The Boys zou je kunnen samenvatten dat het is de goede mens versus het onverschillige universum. Er gebeuren heel veel slechte dingen met hele goede mensen. Dat zie je eigenlijk iedere keer opnieuw. Ja. En die moraliteit waar ze mee spelen, dat bedoel, niemand is zwart of wit, goed of kwaad. Maar in Blood Simple wil iemand zijn vrouw laten vermoorden, omdat ze overspelig is. Hij huurt iemand in om dat te gaan doen. Maar die persoon die werkt ook voor een andere kant. Geld wordt er verduisterd. En het is echt een clusterfuck van dingen die misgaan. Terwijl ze het eigenlijk allemaal niet zo bedoelen. Het is alle mannen. Er is een heel beroemd nummer. Wat ook in onze trailer wordt gebruikt. Het heet A Man of Constant Sorrow. Dat komt uit O Brother Where Art Thou. Dat is eigenlijk ook de kern van de Coen-broertjes. Mannen die onder druk staan, die het niet willen, maar die gewoon niet de consequenties van hun daden kunnen overzien. En ze gaan allemaal naar de tering. Ja, ik wou net zeggen, want het zijn een soort helden. Of tenminste, in eerste instantie helden. Uiteindelijk blijken het best vaak losers te worden. Ja, je kijkt echt naar heel veel losers. Die hun eigen ondergang creëren. Klopt, ja. Ja, of het is de loser die de held wordt. Dat is dan Big Lebowski. Dat is de anti-held. Een sukkelaar, maar eigenlijk is de grote held die toch maar zijn huisbaas weet te overwinnen. Ja, hij is de sympathie ligt enorm bij The Dude. Je zou hem ook de kleine Lebowski kunnen noemen. Want dus in de film, hij wordt aangezien voor een ander iemand, voor een heel rijk iemand, waardoor alles misgaat. En die rijkere persoon, die heet dan The Big Lebowski. Maar je sympathie ligt zo bij The Dude. Die wil gewoon Creedence Clearwater Revival luisteren. Hij wil een jointje roken en hij wil gewoon met rust gelaten worden. En bolen. En hij wil vooral heel veel bolen. Dus hij wordt eigenlijk ook erin gesleept en hij heeft verkeerde vrienden. Ook als je de acteur John Goodman, die misschien vroeger bekend is van Roseanne, die serie, die zit in een aantal films van de Coen-broertjes. Als je als personage in de Coen-broertjes soms John Goodman tegenkomt, kun je beter een blokje omlopen. Want hij zorgt er eigenlijk altijd voor dat je de verkeerde kant op gaat en dat je er eigenlijk ook niet meer uitkomt. Het enige wat je op het laatst kan doen, is gewoon gaan bowlen. En het wordt vaak een achtervolging of een ontvoering. Dus in die zin lenen ze wel van de grote klassieke genrefilms. Dat er is altijd iemand die achter iemand aan zit. Dat is meestal de rode draad van de film. Klopt, ja. Dat is denk ik ook onderdeel van wat de Coen-broertjes echt bijzonder maakt, is dat ze sowieso met z'n tweeën zijn. Ze delen ook de credits. Dus je weet eigenlijk nooit precies wie heeft geregisseerd, wie heeft geschreven, wie heeft gemonteerd. Dat doen ze vaak ook zelf. Er zit een soort mist omheen. dat is bijzonder. En dat ze gewoon de filmgenres van vroeger weer terughalen. Maar ze doen het niet. Dus als ze bijvoorbeeld een neo-noir, zoals in Barton Fink, een hele goede film, een tweede film wat een neo-noir is. Of ze hebben een western gedaan. Of ze gaan zelfs een horrorfilm doen binnenkort. Maar ze nemen dat niet heel letterlijk. Ze parodiëren een beetje dat genre. Dus ze spelen ermee, ze geven de commentaar op. Waardoor het toch weer net anders wordt dan al die neo-noirs die je hebt gezien. En het is echt hun eigen manier van film eigenlijk. Kun je zeggen dat eigenlijk ieder genre wat zij maken, maken ze daarmee, geven ze die eigen stempel en daarmee wordt het een koonproductie? Ja, en iedere keer een andere. Dus je kunt ze eigenlijk ook nooit pinpointen. Want als ze net dus een zo'n noir hebben gedaan, dan doen ze daarna western, dan doen ze daarna screwball comedy, zoals de Hudsucker Proxy. Dus ze eigenlijk iedere film is heel uniek, maar het lijkt toch ook wel weer een klein beetje op die jaren 40, 50, 60 cinema die ze zelf hebben gezien als kind waarschijnlijk. Dus het is een ode, maar wel op een eigen manier. Ja, maar de humor die ze gebruikt, dat is toch wel heel herkenbaar. Dat is heel herkenbaar. En ik denk dat dat ook, dat Joel Cohn, dat is die knakker met die krullen, die heeft de filmschool gedaan. Zijn broertje Ethan, die heeft filosofie gestudeerd. Dat is meer de schrijver. En ik denk dat dat ook uniek is. Dat het is en visueel heel sterk, dat is meer de Joel Cohn invloed. Mm. En het is textueel gewoon zo scherp. En dat is weer Ethan. En samen maken ze dus brouwsels die gewoon zo uniek zijn. En die ook moeilijk in Hollywood, ja, je noemde ze net buitenbeentjes. Dat zijn ze eigenlijk nog steeds. Maar ze cultiveren dat dus ook een beetje. Het is ook een heel beroemd verhaal over Fargo, wat je net noemde. Fargo is een heel crazy verhaal over allemaal dingen, gekke dingen die gebeuren. Maar die film die begint met Fargo, a true story, told exactly as it occurred. Ja. En dus heel veel journalisten gingen natuurlijk toen na dat film op première ging, vroegen ze, want journalisten gaan dan op zoek naar waar is dat dan op gebaseerd. En het antwoord van de Coen-broertjes was, we wilden dus heel graag zo'n waar gebeurd verhaalfilm maken. Zeg maar zo'n woensdagavondfilm, hoe je dat vroeger noemde. Maar we konden gewoon geen enkel interessant verhaal vinden. Dus hebben we zelf eentje verzonnen. Ja. Dit is echt typisch Coen gewoon. Waardoor je ook als journalist nergens verder komt. Nee. En ook als en dat laten ze dan ook zo. Hoor. En dat laten ze. Ja, als de volgende journalist het vraagt, dan geven ze vaak een compleet ander antwoord. Ze hangen geen filmtheorie aan. Ze doen gewoon, ze maken films die ze zelf leuk vinden en zelf willen zien. Maar ze geven nooit antwoord op waarom ze het doen, welke filmtheorie het is, waar het aan gelieerd is, wat hun klassiekers zijn. Dat is allemaal een beetje elusive, om het zo te zeggen. En ze hebben wel geweldige acteurs. Frances McDormand is geloof ik nog steeds de vrouw van Joel. Ja. Maar ze hebben ook gewerkt met George Clooney in Oh Brother, Where Art Thou bijvoorbeeld. Eigenlijk, ze hebben altijd bijzondere, hele typerende acteurs waar je naar blijft kijken. Het zijn charismatische mensen. Staan die allemaal in de rij, zoals vroeger bij Woody Allen, om door hun gebeld te worden? Het moet wel, omdat die teksten zo precies zijn. Maar ze geven wel, dat zie je eigenlijk aan alle acteurs, die hebben echt een feestje in hun rol. Dus ik denk dat de broers, je moet je echt aan die tekst houden. Die tekst is zo, dat scenario is zo belangrijk. Maar daarbinnen kun je wel gewoon helemaal groot gaan worden. Daarom zijn, hoewel sommige films wel realistisch aanvoelen, zoals A Serious Man, dat is een van mijn lievelingsfilms, is het toch net niet echt realistisch. Het is toch een soort andere realiteit die je wel begrijpt. En ik denk dat de acteurs daar wel een belangrijke rol in spelen, omdat ze bigger than life kunnen spelen. Zoals Javier Bardem, dat was zijn beste rol, denk ik, hè? No Country for Old Men. Dat was een kant van hem die we nooit eerder gezien hadden. Nee. Het is zo eng wat hij doet in No Country for Old Men. Ik vond het ook wel fijn dat ze de broers hebben een eerste Oscar gewonnen. Niet dat de Oscars superbelangrijk zijn, maar toch een beetje. Voor Fargo hebben ze voor het scenario een Oscar gewonnen. Maar bij No Country for Old Men hebben ze echt de grote, dus de beste regie, beste scenario en beste film gewonnen. Toen had ik ook echt wel het gevoel als gewoon een soort cinefiele nerd met een enorme liefde voor de Coen-broertjes, dat ze toen echt erkend werden door Hollywood. Want dat was al echt hun 12e film of zoiets, van 13e film. Toen was het duidelijk, deze boys zijn gewoon echt gewoon goed. Maar waar zit dat? Waar zit het in? Hebben zij zeg maar de feeling ervoor om die acteurs te scouten of te casten van, die hebben dat precies wat wij willen? Ja, je noemt het want al, ze werken natuurlijk wel met een vaste groep, maar ook qua cameraman. Ja. Dat is een beetje het cirkeltje om hun heen. Het is een vriendengroep. Meestal altijd hetzelfde inderdaad. Wat je zegt, dezelfde DOP en de monteren doen ze vaak zelf. Ze hebben echt een vriendengroepje om hem heen. Maar ik denk dat alle acteurs, die willen dat zo graag doen. Omdat je gewoon, ik denk dat het ook wel voor een acteur wel lekker is om een loser te spelen. Om niet alleen maar, er zitten nooit echte grote helden in hun films. Want die zijn toch te eendimensionaal, denk ik. Er moet toch een kant aan zitten dat je weet dat het universum je gewoon gaat fucken en dat het gewoon niet gaat lukken. Dat lijkt mij als acteur, zelfs Brad Pitt, die in Burn After Reading een hele koekoe gast speelt. Ja, dat lijkt me heerlijk om te doen. Dus ik denk dat ze in de rij staan. Dat is eigenlijk anti-Hollywood, hè? Dat de verliezer de winnaar wordt. Of dat de held geen held blijkt. Of de held zelfs een slechterik. Er is ook niet echt een happy ending. Ze putten uit andere bronnen. Bijvoorbeeld Oh Brother Where Art Thou. Ik dacht dat is gewoon de Odyssee. Maar dan in een totaal andere setting. Het is gewoon het klassieke verhaal van de grote ommetocht. Dat klopt. Dat is, maar ook hoe ze dan met zo'n hele grote beroemde literaire bron omgaan. Ze nemen een paar dingetjes uit die zij lekker vinden passen in hun verhaal. Wat ze al in hun hoofd hadden. Dus het is wel gebaseerd op Homerus, maar ook weer op een hele losse manier. Maar ik denk dat die literaire achtergrond, dat spreekt gewoon kijkers, maar vooral ook henzelf en acteurs ook enorm aan. Doen ze dat vaker? Ja, doen ze vaker. Ja. Er zit vaak wel een literaire bron aan de basis van de film. Maar dus echt heel licht en heel door hen geïnterpreteerd. Welke nog meer, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld Bart en Fink is de beroemde. Die deel is echt gebaseerd op een boek. Of op een, er zijn een toneelstuk van gemaakt. En nou, ik denk Blad Simpel is denk ik wel een origineel scenario. Maar er zijn wel meer films die... Country for Old Men. Ook dat is echt van McCarthy. Precies, ja. Dat is echt een boekverfilming, ja. En dat moet je ook wel zien als een soort hommage. Of is het ook de knipoog naar het verleden? Knipoog naar het verleden, denk ik vooral. Dat eerder. Ja, het is, alles voelt toch een beetje als een warm bad op sommige films na. En het loopt soms best wel redelijk goed af, vind ik hoor, voor de anti-helden. Maar ze komen er wel achter dat het slim is om de consequenties van je daden te overzien vooraf aan je acties. Het is veel spannender dan een helden-epos als het misgaat. Een succesfilm, bijvoorbeeld Inside Llewyn Davis, het gaat over een soort Bob Dylan die niet Bob Dylan wordt. Een succesverhaal van een zanger die nooit succes krijgt. Dat is een veel fascinerender verhaal dan zo'n biopic waarin iemand zijn hit scoort, doorbreekt, rijk en beroemd wordt, aan lager wal raakt. Dat laatste al niet eens. Het is natuurlijk veel boeiender hoe het allemaal niet heeft kunnen gebeuren. Ja, je wilt ze zien lijden eigenlijk. Tenminste, ja, ik wil sadistisch. Want als je ook denkt aan Inside Llewyn Davis, dan zie ik een sombere man die echt getalenteerd is. Die zie ik gewoon door de straat te lopen met een grote rode kat in zijn handen. Die gewoon zijn ziel onder zijn arm heeft. Ja, dat is heerlijk om naar te kijken, om zo'n man te volgen op weg naar eventueel succes of niet. Dat weet je maar nooit meer. Iemand spreekt een banvloek uit. Die zegt, als je mij naait, Dan ik heb duistere krachten, dan komt dat terug. Ja, en vanaf dat moment weet je, deze film gaat een hele andere kant op. Ja, wat is je eigen favoriet eigenlijk? Is een beetje een gewetensvraag, maar... Ja, ik denk waar ik enorm... Er is eigenlijk maar één film waar ik echt tranen van de ogen heb van het lachen. En dat is Raising Arizona. Dat is een tweede film. Ik zei aan Bart de Vink. Raising Arizona, dat is een soort Nicolas Cage en Holly Hunter. Die kind ontvoeren omdat ze zelf geen kind hebben. Precies. Want er is dus een ander. Zij kunnen zelf geen kind krijgen. Hij is een ex-gedetineerde. Zij is een ex-politieagent. Ze kunnen geen kind krijgen. En dan zien ze in de krant iemand staan die 5 kinderen heeft gekregen. Ja, dan denken zij, ja, jezus. Eentje meer of minder. Ja, die mist het toch niet. Dus die gaan ze pakken. En dan komt John Goodman, wat ik al zei, die komt erbij. En naar zijn advies moet je nooit luisteren. En dat is een achtervolgingsscène. Dat gaat maar door. En ja, echt, ik zat met Martin Kroll over te kijken. En allebei zo keken elkaar aan. En gewoon met betraande ogen van het lachen. Dan heb je zoveel slechtheid, namelijk je jat een kind, maar tegelijk zit er ook heel veel tederheid in, want er moeten wel luiers gekocht worden en babymelk. Ja. En heeft hij zijn slaapje wel gehad? Want ze zijn heel lief voor dat kind. Het is niet zo dat het is een ex-crimineel, maar de mensen die er nog bij komen, die zijn eigenlijk veel erger dan zij zijn. Dus je wilt toch wel dat Nicolas Cage en Holly Hunter samen gelukkig verder gaan met kind. Misschien niet dat kind. Even toch wel mooi, hè? We zitten hier echt de hemel in te prijzen. Het zijn niet allemaal per se enorme kaskrakers geweest. Nee, zeker niet. Nee. Dat is ook weer opvallend. Maar goed, dat gaat nu natuurlijk helemaal veranderen met de expositie die jullie hebben. Ronald Wiemond, dankjewel. Het retrospectief is The Coen Brothers Complete vanaf komende donderdag. Hè? Ja. Is het donderdag te zien in Filmmuseum AI. Ja, en dat was Nieuwsweekend voor deze week. Zometeen de taalstaat met Frits Spits. En ik wens u allen nog een fijne zaterdag, een mooie wedstrijd en een gezegend weekend. Tot volgende week. Fijn weekend nog. Nieuwsweekend. Samen Max. NPO Radio 1. Omgekeerde ophanging, verbanning of verwurging. In een middeleeuwse rechtbank kon je als dier gewoon zo'n straf opgelegd krijgen. Maar zijn wij nu veel humaner dan een millennium geleden? In Zeeuws-Vlaanderen kan een slangpoot vliegdeskundige zijn ogen bijna niet geloven. Oh, hier. Ja, magisch. Want dat is het eerste mannetje voor Nederland, hè? En verder sterft de blauwe kiekendief uit in Nederland. Van Londen naar Parijs op een surfboard van zwerfafval. En dronken bijen in de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven.